1. Twee uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De Britse premier Rishi Sunak en Labour-leider Keir Starmer hebben een verhit eerste debat gevoerd op weg naar de verkiezingen op 4 juli. Starmer verweet Sunak dat hij het land in chaos heeft gestort, terwijl Sunak op zijn beurt Starmer voor de voeten wierp dat hij geen plan heeft. Bij het onderwerp migratie werd de stemming in de studio grimmig en moesten beide mannen tot de orde worden geroepen door de presentator. In de peilingen ligt Labour ver voor op de conservatieven van Sunak. Ruim een derde van de kiezers heeft zijn keuze nog niet gemaakt. Eén dag voordat hij bij de herdenking van de geallieerde invasie in bezet Frankrijk zou zijn, is de Canadese veteraan William Cameron overleden. Maandag zou de 100-jarige met een Canadese delegatie naar Frankrijk vliegen, waar hij overleed zondag. Morgen is het 80 jaar geleden dat militairen uit onder meer Canada, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten op de kust van Normandië landden en de Duitsers verrasten. Onder de genodigden zijn ook zo'n 200 veteranen van die invasie op D-Day. Techbedrijf OpenAI doet te weinig om te voorkomen dat kunstmatige intelligentiesystemen gevaarlijk worden. Dat zegt een groep medewerkers in een open brief. Het bedrijf achter de tekstgenerator ChatGPT geeft prioriteit aan winst maken en groeien, zeggen de medewerkers. Een bunker in de duinen bij Castricum is gisteravond volgelopen met water. Een kostbare verzameling historische films die daar ligt opgeslagen werd bedreigd door het water, maar de schade lijkt mee te vallen. Het Filmmuseum in Amsterdam gebruikt de bunker om films op te slaan. Veel van die films zijn gemaakt van nitraat en omdat die makkelijk in brand vliegen, mogen ze niet in de buurt van woningen worden opgeslagen. De bunker liep vol omdat de eigen pomp niet goed werkte en de brandweer heeft de bunker uiteindelijk leeggepompt. Het weer. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen in het zuidoosten eerst nog regen. Later is het overal droog met zonnige perioden. Het wordt 13 graden op de Wadden tot 18 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Al zijn hele leven surft hij op plekken over de hele wereld. Maar sinds 10 jaar doet hij dat niet alleen voor zichzelf. Sophie van den Toren. De nacht van EO. Als de plastic soup surfer vraagt hij aandacht voor plastic afval dat rondzwerft in onze straten, bermen, natuur en zee. En over een paar weken gaat hij op een nieuwe expeditie. Vanuit Londen surft hij naar de Noordzee over naar Parijs. Marijn Tinga, welkom. Welkom. Fijn dat je hier bent. Ja, je gaat weer een bizarre tocht maken. Ja, bizar misschien, ja. Waarom? Ja, waarom? Om aandacht te vragen voor plastic vervuiling en voor het systeem, het instrument dat effectief oplost, namelijk statiegeld. En dat hebben we natuurlijk nu in Nederland ingevoerd sinds iets anderhalf en 1 jaar. En dat moet ook nog in landen als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk ingevoerd worden. Ja. Ik was destijds nauw betrokken bij die invoering in Nederland. En nou ja, die kennis die wil ik overdragen. Ja, maar goed, op zo'n bizarre manier moet dat dan dus? Ik denk het wel, ja. Om uiteindelijk de juiste mensen. Kijk, je moet de juiste mensen bereiken om dit soort beslissingen te nemen. En je kan natuurlijk mailtjes sturen naar de burgemeester van Parijs. En stuur je 1000 en dan kom je er nooit. Of je moet iets vrij opvallends doen om hen te bereiken. En tot nu toe is dat telkens gelukt. En dat is denk ik de reden dat ik het maar blijf doen. Naast dat ik het gewoon heel tof vind natuurlijk om zo'n tocht te ondernemen. Want dat is natuurlijk super avontuur. Nou precies. En ik vroeg me ook af, ben je dan nu al hard aan het trainen? Ja, zeker. Vraagt het veel van jou ook voor je fysieke gestel? Ja, zeker. Ja, ja, ja, want die zeker. Reis is een week of? Drie. Het is drie weken. Okay. Dus van Londen naar Parijs is 3 weken. Vorig jaar heb ik iets meer dan 4 weken gedaan om van Oslo naar Londen te windsurfen. Windsurfen, je hangt natuurlijk aan je armen. Je hebt wel een trapeze natuurlijk. Maar het is heel erg afhankelijk van de wind natuurlijk. En de golven, hoe zwaar zoiets is. Ja. Sommige dagen dan sta je... Nou ja, sommige dagen is er geen wind en dan moet je peddelen. En andere dagen, is er heel veel wind, dan moet je heel hard hangen. Ik heb dagen 17 uur lang achter elkaar op mijn surfboard gestaan. Oh. Ja. Oh, bizar. Ja. En hoe doe je dat dan als je wil gaan slapen? Dit is misschien... En eten? Eten, ik heb van dat vriesdroog voedsel heb ik onder andere bij. Maar meestal dan kom ik gewoon in een haventje of zoiets dergelijks. Een havenstadje en dan haal ik te eten. En dus zo kom ik aan mijn eten. En dan 's avonds dan trek ik mijn surfplank op de kant ergens op een strand. Of in Scandinavië, waar ik kwam van vorig jaar, dus van Oslo. Oslo, dan op een onbewoond eilandje trek je je surfplank omhoog. En dan met mijn paddel en mijn surfzeil maak ik een soort afdakje. En dan, dan slaap ik eronder. En dan maak ik van tevoren nog even wat eten. En zo leef ik dan van dag tot dag. En heel veel kijken natuurlijk van wat gaat de wind doen. Ja. Hoe moet ik navigeren? Hoe zijn de zeestromen? Het volgende stukje. Ja. En natuurlijk heel veel social media. Overal foto's van de hele tijd stories opnemen. Wat gebeurt er? Wat voor plastic vind ik onderweg? Ja. En wie gaan we ontmoeten? Een hele paradoxale toestand. Dat je daar helemaal in je eentje op een zee bezig bent met surfen. Maar dan tegelijkertijd wel de hele wereld weer op de hoogte wil houden ook. Ja. Misschien is het... Ja, ik weet niet of het paradoxaal is. Het is wel... Als je op zo'n surfplank staat... En zeker... Kijk, als het hard waait... Dan ben je maar met één ding bezig. Dan ben je gewoon met de concentratie bezig. En dan moet je natuurlijk gewoon blijven staan. Maar je hebt ook dagen dat het heel weinig waait. Of niet zo hard. En dan sta je gewoon eigenlijk te wachten. Ja. Totdat je de volgende kaap rondgaat, als het ware. Of tot je het volgende punt op de horizon. En dan heb je wel heel bereikt. En dan heb je natuurlijk wel heel veel tijd om na te denken... waarom je het doet en wat er belangrijk is. Dat is mooi en waardevol. En dat probeer ik dan 's avonds weer in een berichtje om te zetten. Ja. Maar het zijn ook ervaringen dat je in een supermarktje komt. En het enige wat jij wil, wat ik wil na het einde dag van surfen, dat zijn wat bananen, wat pasta. En wat fruit en noten, dat is wat je wil. Ja. Eieren, fruit, dat is wat je wil. En dan kom je in zo'n supermarkt in, dan word je natuurlijk gewoon overdonderd door al die reclame, door al die zakken chips waar je eigenlijk doorheen moet ploegen voordat je eindelijk alle plastic verpakkingen komt. Al die, maar ook gewoon wat erin zit en hoe je dat wordt aangeboden natuurlijk. Terwijl je krijgt een hele andere relatie tot je lichaam als je elke dag dat extreem inspant. Ja. En dat je echt, je ziet mensen zo'n zak chips kopen. En dan denk je echt van, wat heb je voor... Je ziet zo'n zak chips en ik denk, daar kan je gewoon een hele middag op surfen. En dan denk je, dan zie je iemand, denk je, maar wat heb jij gedaan dan om dat te verdienen? Jij denkt gewoon puur in calorieën. Zo ga je dat wel allemaal zien. Zo ga je dat zien als je daarmee bezig bent. Jazeker. Blijft toch nog even één vraag in mijn hoofd zitten. En dat is, je gaat dus nu van Engeland naar Frankrijk. Ja. Dan moet je op een gegeven moment echt die Noordzee oversteken. Ja, het kanaal heet dat dan. Het kanaal. Hoe lang doe je daar dan over? Als het een beetje mee zit? Nou, het kanaal is, daar zie je de overkant. Hè? Dat is 30 kilometer tot 60 kilometer. Dus als het goed waait, doe ik dat in 2 uur. Ja. En als het 30 kilometer is, doe ik dat in 2 uur. Als het echt heel hard waait, dan doe ik het misschien 1 uur. Precies. Ik dacht even, hoe ga je die oversteek maken? Maar dat is te overzien. Dat is te overzien. Ja. Het enige wat er gevaarlijk aan is, je hebt daar echt 7 tot 8 meter getijverval, dus enorm veel stroming. En het is natuurlijk een van de drukste scheepvaartroutes. Ja. Dus je hebt al die schepen die daar langs varen. En dat is natuurlijk wel wat het gevaarlijk maakt. Hè? Die schepen in zekere zin, dat valt nog wel mee. Want die kan je gewoon, als je genoeg wind hebt, zijn die allemaal wel te omzeilen als het ware. Ze zien jou natuurlijk niet, maar je ziet hen wel en je kan het goed peilen van tevoren. Dus het heet dan een pijlkompas. Dus je bent dan de hele tijd eigenlijk aan het berekenen of je een aanvaring gaat krijgen of niet. Maar die stroming is natuurlijk wel, wel gevaarlijk. En er zijn alleen maar rotsen. Er is geen strand of zoiets dergelijks waar je op aan kan landen als het fout gaat. Nee, precies. Dus dat is wel een spannend punt in de reis. Absoluut. Zelf. Ja, absoluut. Ja. Eigenlijk dat hele stuk, hè, dat hele kanaal. Dus daarna moet je natuurlijk nog een week lang, voordat je bij de monding van de Seine bent, dat is dan bij Le Havre. Ja. Bij Le Havre laat ik mijn zeil achter en dan peddel ik de Seine op, nog eens 350 kilometer naar... Nog even suppend naar Parijs. Suppend ga ik naar Parijs, tegen de stroom op. Heb je nog getwijfeld om dit weer te gaan doen? Er zijn altijd momenten van twijfel. Dat is, als je zo'n campagne is heel breed. En dat is van aan de ene kant gaat dat om al die mensen bij elkaar krijgen. Dus we organiseren een conferentie. Maar ook je wil een goed begin. We hebben in Londen spreken we met de Nederlandse ambassade. Dus allerlei dingen die je organiseert. En elke keer. Er is maar één manier om natuurlijk met die mensen te praten. Is gewoon zeggen: ja, ik ga het doen. En het gaat er sowieso uitzien. Ja, zo kan je niet meer terug. Nee, je kan niet meer terug. Maar op een gegeven moment dan sta je in je keuken als het ware te wachten op de koffie. En dan opeens komt het wel binnen, nu zo 2,5 week. Zo van, fuck, dit moet wel ook allemaal nog gedaan worden. Ja. En het is niet allemaal even makkelijk. Dus dat zijn wel de momenten dat je denkt van, oh ja, wacht. Er zit ook gewoon een risico aan. Ja, ja, zeker. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Send out the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new luisterde naar Nina Simone met Feeling Good. De nacht van EO. Ik wil eigenlijk even naar het proces dat jij als biologiedocent bent begonnen. Ja. Toen kunstenaar werd. Ja. En nu dus de zeeën surft als de plastic soep surfer. Ja. Ik vroeg me af, ja, dat klinkt heel divers. Ja. Maar zit daar een rode draad in voor jezelf? Merk je dat je in al die levens, zeg maar, iets kan doen wat jou, wie jij bent of zo? Ja, een beetje een vage vraag misschien, maar ik vond het zo verschillend, die dingen. Wie is dan Marijn? zeg maar. Nou, volgens mij is het allemaal niet zo verschillend. Kijk, die biologie, dat is in zekere zin, die biologie en het biologie, ik heb biologie gestudeerd. En dat was ook echt heel erg vanuit het avontuur. Ik wilde marinebioloog worden, echt om op die schepen te staan en dan op zoek te gaan naar walvissen en dolfijnen. Dat was een beetje mijn idee. Uiteindelijk ben ik in Leiden terecht gekomen en gebleven, omdat ik daar kon surfen. Omdat de universiteit het dichtst bij het zee is. Ja. Ook om dus te windsurfen. Ik windsurf al vanaf mijn achtste. Dus, biologiedocent is denk ik toch. Uiteindelijk ben ik biologiedocent geworden. Nou ja, dat is toch. ja, het overdragen van kennis en het ja, vertellen ja. van verhalen. En op een gegeven moment dacht ik van, voordat ik een nieuwe baan begin als een soort sabbatical, fiets ik. Wil ik nog een droom najagen? Dat was toen een half jaar ergens op zitten waar ik alleen maar kon surfen. Nou, het dichtstbijzijnde plek was Marokko. Ik had niet zoveel geld, dus toen ben ik daar naartoe gefietst. En toen ik daar was, uiteindelijk, toen bedacht ik van ja, ik wil helemaal niet in een kantoor zitten als ik straks terugkom in Nederland. Ja. Ik wil iets doen met het uiten van die gedachten. Toen dacht ik wil kunstenaar worden. In ieder geval, ja, ik wil iets doen met kunst, weet ik het wat. Ja. Dus, nou goed. En daar dus teruggefietst naar Nederland. En dan geprobeerd daar wat mee te doen. Uiteindelijk met een heel kunstcollectief zijn we allemaal illegaal beelden neer gaan zetten in de stad Leiden. We noemen ons zelfs kunstuitschot team. Dat kort weer leuk in de kort leuk af in de kranten. Daardoor kregen we weer veel aandacht. Oh ja. En zo heb ik wel echt geleerd van ja, op wat voor manier je campagne kan voeren. En wat beeld daarin betekent. Maar ook natuurlijk contact gekregen met de autoriteiten, met gemeenten, met media. Ja. En op een goed moment dus het eerste surfboard gebouwd van plastic afval dat ik op het strand had gevonden. Ja, ik surfte veel. Inderdaad, voor jou, dat maakte jou ook wat bekender eigenlijk. Hè? Die eerste expeditie dat je op je eigen gebouwde plastic surfboard van zwerfafval ging surfen. Ja, ja. En dat was echt nog bedoeld als een soort kunstproject. Okay, ja. Alleen het verschil was, ik stond er opeens zelf op. Dus het werd een soort art performance. En het verschil, en doordat je er zelf op staat, wordt je boodschap heel expliciet. Hè? Dus voor die tijd zetten we ergens een beeld neer en dan mag de toeschouwer zelf bedenken wat ze eruit halen. Ja. Maar als je op je eigen surfplak gaat staan of je eigen kunstwerk gaat staan en je vertelt je verhaal, dan word je heel expliciet en dan wordt het ook activistisch. Dus dat is denk ik het verschil tussen de kunstenaar en de activist. Dat de activist heel duidelijk vertelt wat hij met zijn kunstwerk bedoelt. Ja. Heel anders dan een gewoon kunstwerk waar je dus zelf als toeschouwer zelf mag verzinnen wat je eruit wil halen. Ja. Ja, dus als je op je surfboard staat, je eigen gebouwde surfboard, was je eerste intentie wel om dat meer vanuit dus een kunstproject te doen? Ja, absoluut. Ah ja. En toen dacht je eigenlijk, toen kwam je er misschien achter hoe activistisch dat dan wel niet was. Ja, eerder achteraf. Ja, eerder achteraf. Ik merkte opeens van, hey, wacht. Op deze manier krijg ik opeens heel veel aandacht voor dit onderwerp. En dit is ongeveer 10 jaar geleden. In een tijd dat er nog heel weinig aandacht was voor die plastic vervuiling. Er waren nog geen, of amper, organisaties mee bezig. Dus op die manier was ik opeens ook een soort autoriteit geworden. Omdat je soort van als het eerste daarmee bezig was. Hè. Ik kon echt in één middag kon je iedereen bellen die er in Nederland iets met plastic vervuiling deed. Nou, dat lukt vandaag echt niet meer. Iedereen doet iets met plastic vervuiling, als het ware. Ja. Hè, er zijn natuurlijk heel veel organisaties mee bezig. Dus op die manier kwam ik opeens in die wereld terecht op een heel andere manier. Ja. En je merkte dus in jouw periode als kunstenaar, daar zaten achter die kunstwerken zaten natuurlijk bepaalde ideeën en bepaalde visies. Ja, ja. Maar die werden wat minder expliciet uitgedragen. Ja. Merkte jij dus eigenlijk van, zodra je op dat surfboard stond, van oh, als ik het wel expliciet maak, dat heeft dus ook meer jouw, dat ook met je jouw hart veroverde of zo, om het wel echt gewoon uit te dragen zoals het... Nou, het had gewoon veel meer impact. Ah, ja. Ja, dus als je daarvoor maakte... Maar wat wilde je daarvoor ook wel impact hebben? Ja, zeker. Ja, nee, maar het was veel diverser. Dus ik heb beelden gemaakt over de fossiele industrie. Een aarde, een mannetje van modder, wat een benzinepomp vasthield. En weet je wel, dat soort dingen. Ja. Wat we dan in de fik stoken en zo. Dus op zich, de wens om iets te vertellen over de maatschappelijke problemen die er waren, dat was er al. Ja. Ook toen al. Alleen het moment. Maar dat ging toen heel erg nog over bewustwording en niet om concrete oproepen hoe het dan anders moet. Hè? Dus die bewustwording, daar is iedereen vaak wel over eens van. Dat is prima als je die bewustwording wil. Ja, hè, dan vindt iedereen wel goed. Ja, als je anderen geen kwaad meer doet, dan is het prima. Ja. Maar het werd natuurlijk. Ik zie eigenlijk de windsurftocht of de kitesurftocht die ik daarna deed, dat ik van Scheveningen naar Engeland kitesurfte. En een petitie daaraan hing, een petitie voor statiegeld, dat zie ik eigenlijk als een soort de volwassenwording van die van het activisme. Doordat je opeens ja, politiek en financieel ja, verschil ja. wil. Iets anders wil. Als iets politiek en financieel wordt, dan opeens wordt het ook interessant voor nou ja, de serieuze ja. Wereld als het ware. Ja. En je gaat dus over de 2,5 week op je 11e expeditie? Tiende. Ja, met 10 alweer. Ja. 10 alweer. In 10 jaar ook. Dus het is ongeveer ja. 1 expeditie ja, klopt. Per jaar. Heeft het ook iets voor jezelf iets verslavends? Ja, absoluut. Dus ik heb natuurlijk, ik doe dit niet alleen. Ik heb een heel team natuurlijk wat meewerkt. Maar ik heb altijd het gevoel dat je door zo'n campagne aan het bouwen bent. Je bouwt met z'n allen aan iets wat groter is dan alleen jezelf, wat groter is dan die expeditie. Maar vooral voor dat verschil elke keer weer. En je ontmoet enorm veel mensen in zo'n proces. Mm. En juist die mensen die je ontmoet en de hoop die je daaruit krijgt, die zorgt er ook voor dat je zelf ja, telkens weer. Ik denk dat dat het verslavende is, zeg maar. Al die mensen ontmoeten die ook met jou mee willen strijden. Die deel willen zijn van die missie. Of zelf op een of andere manier met die plastic vervuiling bezig zijn. Dat denk ik. Ja. Dat die energie. En dat ja. geeft jou natuurlijk dan ook wel weer energie. Terwijl ik kan me ook voorstellen. Ja. Je bent in een hoek van deze maatschappij dan heel bekend en je brengt veel teweeg. Maar er zijn ook nog zat mensen in Nederland en in de wereld die helemaal geen idee hebben van wie je bent en wat je doet. Is het dan ook je ambitie om dat weer, ook buiten jouw bubbel, mensen weer te bereiken? Want dat lijkt me ook wel weer moeilijker. Nou, ik denk, het gaat niet zozeer. Ja, ik weet niet of het om mij gaat, om mijn bekendheid. Het gaat mij veel meer. Het gaat mij veel meer om. Ja, het gaat mij veel meer om dat nu we naar Parijs gaan, hè, dat we verschil maken in die strijd voor statiegeld ja. daar. En dat we op een of andere manier de mensen bij elkaar krijgen die de juiste beslissingen daarover kunnen nemen. En dat ik daar. Ja, iets geks voor moet doen om die aandacht er naartoe te krijgen, tot op de agenda te krijgen. Ja, nou ja, goed, dat is dan zo. Maar dat is niet op zich niet mijn doel. Nee. Ik vind het, ik vermaak me prima zo, ja, moet ik het zeggen. Het hoeft in zekere zin niet veel groter. Nee. Ik denk, als het iets moet, dan moet het gewoon impactvoller. En daarom gaan we, denk ik, daarom gaan we naar Parijs. Ja. Daarom gaan we naar het volgende land, weet je wel. Ja. Daarom blijf ik niet in Nederland. Ja, precies. Dus met elke expeditie die je misschien ook nog gaat doen in de toekomst, kan je gewoon nog enorm veel impact hebben. Je zou kunnen zeggen, op een gegeven moment is de formule uitgewerkt. Maar ja. dat is volgens nog niet zo, als ik je zo hoor. Nee, kijk, op het moment dat je de burgemeester van Parijs weet te bereiken en die een uitspraak weet te laat doen over statiegeld in Parijs. Ja, dan heb je volgens mij dan heb je gewoon een heel. Ja, zo ik denk dat het voor mij. Wat zeg je? Zo kan je nog heel wat landen. Dan kan je heel wat landen af. Ja, ja. En ik denk dat gewoon. Dat is gewoon impactvol. Ja. En zolang dat ik dat gevoel heb dat dat zo is, zullen we dit met z'n allen blijven doen. En dit is in die campagnes die ik doe, dat is dan de meest zichtbare. Maar we organiseren ook conferenties en allerlei campagnes waar mensen zelf mee kunnen doen. Hè. Dus we hebben een Plastic Adventures app. We hebben een app waar mensen foto's mee kunnen maken. En daarmee gaan we met die foto's gaan we vaak of naar de bedrijven. Met foto's van bepaald soort zwerfafval, waar wij dan een oplossing voor hebben bedacht. Of dat verboden moet worden. Of op een of andere manier beleid moet veranderen. Daarmee gaan we dan ofwel naar de politiek. Schrijven rapporten voor. Of we gaan naar die bedrijven toe. Ja, achter de schermen gebeurt ook heel veel. Waar mensen ook aan mee kunnen doen. En zo lopen we de hele. En dan eens per jaar. Tot nu toe bijna eens per jaar zo'n expeditie. Ja. Zometeen praten we door. Maar het is ook tijd voor muziek. Eén nummer noemde je. En dat is een nummer wat jou wat meer terugbrengt naar vroeger. All Good. Van Chaka Khan en De La Soul. De La Soul, ja. De La It's All Good. Ja. Welke tijd kom je dan terecht als je dat nummer? Nou ja, De La Soul, dat is Three is a Magic Number. Voor mij was ik toen echt 15 of 16 of zo. In Frankrijk op vakantie voor het eerst alleen met een vriendje van mij. En dan had je zo'n ghetto blaster. Ja.

dat verslavende hadden we natuurlijk net al over. Dat ging, ja. Dat zat dan voor jou iets meer in de energie die je krijgt ook van alle mensen, ja. Die mee zich inzetten voor je, ja, tegen plastic afval. Maar volgens mij het avontuur zelf heb jij ook wel nodig, toch, in je leven? Ja, ja, nee, ja. Als je dit zo opnoemt, dat is natuurlijk ja, zeker. Ja. Waar komt dat vandaan? Weet ik niet. Ik hou gewoon wel van die fysieke uitdaging, toch? Ik hou van om een soort van heel bazaal te leven of zo. Ik weet het niet. Zoiets van dat je, weet je wel, die focus die je krijgt als je elke dag aan het surfen bent of elke dag aan het fietsen bent. Hè, toen ik naar Marokko fietste bijvoorbeeld. Ja, je bent bezig met meest basale dingen in het leven. Namelijk, waar moet ik slapen? Waar moet ik eten? Waar moet ik naar de wc? Ja, dat is het. En elke dag. En je ziet gewoon dat je elke dag verder komt of zo. En die, dat stap voor stap, dat doorzetten. Ja, en of je daar wat mee moet bewijzen. Ik denk, toen ik naar Marokko fietste, had ik daar op zich denk ik nog wel echt iets te bewijzen. Ik had mijn baan opgezegd als leraar in 2000. En eigenlijk wist ik nog niet wat ik daarna wou. Maar ik dacht, ik ga eerst dus fietsen naar Marokko. Mijn ouders wilden dat eigenlijk niet. Want die dachten, nou, zonde van al die opleidingen, alles komt nooit meer goed. Ja. Toen was ik 21. Ja, eind 20 was ik toen. Was ik bijna 30. Ja. En toen... Jouw ouders waren geen fan. Nee, mijn ouders waren geen fan. Maar wat ik vooral van die tocht heb geleerd is... Ik had mijn huis opgezegd. Ik had een relatie, die heb ik gestopt. Ik had eigenlijk nog nooit een eind gefietst. En het eerste stuk zou ik met een vriend van mij fietsen. En die zei, je moet een heel hoog verzet, heel snel ronddraaien. Ik had direct last van mijn knie. Ik had enorm veel gewicht bij me. Want ik had ook al die surfspullen had ik ook allemaal bij me. Kitesurfspullen had ik ook allemaal bij me. En ik zat... De tweede nacht. Ik had bedacht, ik ga elke avond op het strand slapen, had ik bedacht. Maar met al dat gewicht en mijn fiets kwam ik gewoon echt het strand niet op. Ja. Dus dat was de eerste droom. Direct de eerste nacht gewoon direct klaar. En toen de tweede ochtend, nadat ik wou ik de Haringvlietbrug op. En toen was mijn knie eigenlijk al naar de kloten. Dus het deed er al te veel pijn. Dan moest ik, 's avonds zat ik ergens in Veren op een camping. Met een knie die eigenlijk zo goed als klaar was. In de miezer tussen de staakcaravans. Oh, ja. En ik had geen... mijn relatie was stopgezet. Mijn baan was weg. En ik had geen huis meer. En ik moest nog 3.000-4.000 kilometer voordat ik in Marokko kwam. En wat dacht je toen? Ja, toen zat ik er wel doorheen. En daarna dus elke dag gewoon eerst 30 kilometer gefietst, de volgende dag 40 en zo langzaam steeds iets verder. En uiteindelijk dus in Marokko terechtgekomen. Ja. Waarom ik dit vertel is dat ik van die tocht vooral heb geleerd dat al die zekerheden waar je telkens vanuit gaat, waar je, hè, je gaat naar school en je doet je vervolgopleiding. En dan daaruit volgt je baan. En zo blijf je door. Ja. Door dat stop te zetten en te ervaren hoe het is om heel wat anders te doen dan terug te komen. En eigenlijk weer helemaal opnieuw te beginnen. Dat heeft me zoveel geleerd over dat al die zekerheden. Dat eigenlijk allemaal een soort... Ja, bijna nep is. Dat je daaraan vasthoudt. Dat uit angsten, eigenlijk dat je heel veel uit angst niet doet. En ik denk, uit die ervaring zijn we ook veel makkelijker. Of ben ik daarna veel makkelijker. Ook met mijn vrouw dus veel makkelijker. Al die andere expedities aangegaan. En natuurlijk heb je soms het idee van, wat ben ik gek aan het doen? Waarom moet ik nou mijn nek uitsteken? En weet je wel, die onzekerheid is natuurlijk altijd. Die blijft natuurlijk. Ja. Maar goed, aan de andere kant, ja, het geeft natuurlijk wel heel veel op het moment dat je ziet dat je. Ja, een van de mooiste momenten was dat je gewoon met je gezin 5 maanden aan het zeilen bent in Scandinavië. Dus met mijn dochter van toen 8 en mijn zoontje van 5. Ja, dat is natuurlijk schitterend als je dan. Ja, elkaar zo van dichtbij zo lang mag meemaken. Ja, dus je hebt eigenlijk geleerd door die reizen ook van ja, je hebt gewoon weinig om aan vast te houden in het leven, als ik je zo goed hoor. En dan. Nou, nee, ik denk dat het andersom is dat het soort illusie is. Ja. al die dingen waar je aan vasthoudt, die je zeg maar tegenhouden, al die zekerheden waar je, die je tegenhouden om zo'n nieuwe stap te zetten, die beperken je dus heel erg. Ja. In ieder geval als je dit soort dingen leuk vindt. Hè? Ik bedoel, zo is het ook. Precies. Maar er is een heel andere. Nee, dat weet je niet. Maar er is een heel ander leven daarna. En uiteindelijk komt dat gewoon goed. Ik wil helemaal niet zeggen dat ik toen ik terugkwam in Nederland en weer opnieuw moest beginnen. Ik wilde kunstenaar worden. Dat is echt niet. Dat is niet echt een heel makkelijke periode geweest. Nee. Maar het is natuurlijk wel. Het brengt wel heel veel nieuwe ervaringen. Ja, ja. En op die reizen zelf loop je natuurlijk ook constant weer tegen dingen aan die je niet had verwacht en gepland. En voor zover je het überhaupt plant. Ja. Een van die dingen, je had een documentaire heb je ook gemaakt over jouw reis in 2018 was dat, denk ik. Ja. Van Le Havre naar Scheveningen. Die helemaal mislukte op allerlei manieren. Daar waren veel tegenslagen te zien. Ja. En daar kwam ook wel een hele existentiële vraag voor jou naar boven. Van ja, jij bent de plastic soup surfer. Dat is eigenlijk ook identiteit van jou geworden. Ja. Jij vroeg je ook af, waarom doe ik dit dan nog? Als ik het surfen lukte niet goed, de wind was dan weer te zacht, dan weer te hard. Ja. Ging allemaal niet. Ja. Dus aan surfen kwam je nauwelijks toe. Ja. En waarom doe je dat dan nog? Heb je die vraag nu ook nog wel eens? Van waarom ga ik nog surfen? Heeft dat wel genoeg impact? Ja, nou waar ik. Dus toen, dat was 2018, dat was mijn vierde tocht. Het jaar daarna heb ik ook geen tocht gedaan, omdat deze zo mislukt was. Even een jaartje pauze. Ik was. Heeft het. Mijn vraag toen was: heeft het inderdaad zin om te surfen? Nou ja, wat ik nu dus merk is: ik ga niet surfen als ik niet van tevoren weet dat ik de burgemeester van Parijs bereik. Of ik ga niet. Ik stap niet mijn plank op voordat ik weet dat ze me in Westminster gaan ontvangen. Ja. En natuurlijk is dat een soort spel. Hè? Het lukt pas als je het gaat doen. En goed, al die dingen. Ja. Maar dat is wel wat ik daar echt heel erg van geleerd heb. Nou, toen hebben we dat verkeerd ingeschat. Toen heb ik nog veel te veel gedacht. Ik had toen twee grote tochten gemaakt daarvoor met veel impact. Ik was met de gerechtsdeurwaarders langs alle supermarkten geweest. Ja. En langs de Coca-Cola's en Heineken. En dat had veel impact gehad. En ik had gedacht, nou, als ik weer op het surfplank sta, dan ontstaat het vanzelf wel of zoiets dergelijks. Ja. En dat is gewoon niet zo. Je moet. Dus alleen aandacht trekken is niet voldoende. Nee. Zeg maar. Dat is wat, denk ik, wat ik daarvan heb geleerd. Maar dat is dan ook wel de kunst van het activisme. Van hoe je hoe je mensen jouw boodschap echt goed over kan brengen. Want alleen surfen is dan niet genoeg. Nee, ik denk voor verandering heb je natuurlijk de maatschappij nodig. Moet je mensen binnen de maatschappij mee krijgen voor een campagne. Dat zijn natuurlijk allemaal verschillende doelgroepen. Je hebt de doelgroepen nodig. De doelgroep maatschappij, de burgers, de consumenten heb je nodig. Die jou ondersteunen. Ja. Maar nog belangrijker, je moet die mensen bereiken die daadwerkelijk wat kunnen veranderen. Namelijk de politici en die directeuren van die grote bedrijven. En dat is denk ik telkens het spel. En dat doe je door een hele concrete call to action. Een heel concreet voorstel te hebben voor of beleid of een verbod. Ja. Waar je dus, wat je dus ook nog heel. Wat je ook nog eens heel pakkend natuurlijk moet kunnen overbrengen. Ja. Ja. Wat dat is. Dus in dit geval bijvoorbeeld statiegeld in Parijs, waarbij we dan, of in Frankrijk, waarbij we de Franse situatie is zo dat de gemeenten vooral tegen zijn. Niet de bedrijven. Minder. Hè? Dus de supermarkten in Nederland waren de supermarkten tegen. De supermarkten waren tegen statiegeld. Dus die moesten we soort van uit elkaar spelen. Dat heb ik toen met die gerechtsdeurwaarden gedaan. Maar in Frankrijk is er een andere situatie. Zijn het de gemeenten? Dus hebben we een soort andere focus. En daarom zijn dan de burgemeesters bijvoorbeeld weer heel belangrijk om die aan boord te krijgen. Waardoor je weer een soort coalitie van welwillende gemeentes probeer ik dan te creëren. Om die dan uitspraken te laten doen tijdens die conferentie. Ja. Waar dus een hele hoop industrie ook aanwezig is. Ofwel de stakeholders. Ja. En hoe heb jij geleerd om een goede activist te zijn? Ik weet niet of ik een goede activist ben. Ja, hoe leer je dat? Of om een activist te zijn. Hè? Ja. Is dat, kijk, dat is en natuurlijk iets van ervaring. Je hebt ook expedities gehad die wat minder impact hebben, daar leer je van. Ja. Maar ergens moet daar toch ook misschien inspiratie zitten van andere activisten? Of... Nou, ik werk heel veel samen natuurlijk met Dirk Groot, dus de Zwerfeneter. Dat is een zwerfafvalanalist. In Nederland, daar werk ik veel mee samen. En hij doet dat heel, heel knap. Hij heeft natuurlijk zijn data om dat te doen. Ja, want dat is een belangrijk aspect ook van het zwerfafval rapen, om daar dat in data om te zetten. Hè? Ja, dat absoluut. Dat is waar jij en Dirk dus mee bezig zijn. Ja. Ja, kunnen we het zo nog over hebben, hoor. Maar goed, dus Dirk is voor jou daarin... Ja, dat is wel echt een voorbeeld. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk wel van die boekjes gelezen over activisme. Hoe word ik activist? Word ik activist? Ja, ik weet het niet zo goed. Het zit in je? Nou ja... Ja. Ja, nou goed. Ik heb niet een pasklaar antwoord daarop, merk ik. Ik denk dat, nogmaals, het belangrijkste is dat je de juiste mensen bereikt. Ja. Dat is denk ik altijd het doel. Dat houdt je op de been ook. Ja, nou ja, dat maakt dat je het gevoel hebt dat het een impactvolle campagne kan zijn. Er liggen hier op tafel ook allemaal flesjes? Ja. Ja, daar heb ik een verhaal bij. Ik was aan het windsurfen dus van Oslo naar Londen om plastic flesjes uit de Theems terug te brengen naar Londen, naar Westminster, naar de Kamerleden. En terwijl ik aan het surfen was, vond ik ook daadwerkelijk flesjes uit Engeland. Dit flesje, een Lucozade flesje, uit Engeland. Dus die flesjes die ik hier gevonden heb, ja, dat zijn flesjes die dus uit Engeland aangedreven kwamen. Ja. En die heb ik teruggegeven aan de Kamerleden daar. Om te laten zien dat probleem van hen, dat je dat ook daadwerkelijk vindt in Noorwegen. En hoe reageerden zij daarop? Want het zijn natuurlijk van die dingen die je wel hoort. Van dat afval dat drijft honderden kilometers ver weg. Maar nu zagen ze het met hun eigen ogen. Ja, dat was het hele doel natuurlijk van mijn tocht. Ja. Was om dat te laten zien. Dus als je dan zo'n smoking gun in je hand hebt. Ja. Ja, dat maakt natuurlijk wel impact. Ja, en dan kan er ook sneller iets veranderen. Ja, nou ja. Je maakt het zichtbaar. Hè? Dat is op zich het mooie natuurlijk van of het mooie, de mooie of de handige kant van plastic vervuiling is dat het zo zichtbaar en tastbaar is. Ja. Waardoor je het ook kan laten zien natuurlijk. Heel anders dan abstracte problematiek. We gaan weer luisteren naar muziek. Een nummer wat wat veel in jouw hoofd zat, Staying Alive van de Bee Gees. Ja. Ja. Wanneer was dit nummer waar je constant, wat je constant aan neurie was? Ik ben dus in 2016 ben ik van Scheveningen naar Engeland overgekitesurfd op een surfboard gemaakt van plastic flesjes. En dat was de startschot voor een petitie voor statiegeld in Nederland. Daar heb ik toen 60.000 handtekeningen mee opgehaald. Maar tijdens die tocht, en het voel je veel te hard tijdens die tocht. En op het moment dat we Engeland zagen, toen viel de wind juist weer helemaal weg. En ik voer nog in een spooknet. Maar goed, heel veel tegenslagen tijdens die tocht. Maar een van die dingen was dat ik de hele tijd één nummer in mijn hoofd heb. Want je moet je voorstellen, die staat gewoon 7 uur lang. Uiteindelijk deed ik er 9 uur over. Maar ik moest een uur lang wachten tot de wind weer terugkwam. En toen luisterde ik maar die 7 uur dat ik dus op die golf. En dan zie je helemaal niks. Hè. Dus je ziet zo nu en dan, er is niks. Er is de bijboot. Oh ja. Die achter je aan vaart ergens 200 meter van je vandaan. En voor de rest alleen maar zee, hoge golven. Je kijkt in de lucht, ja. En zo nu dan een groot containerschip. En je bent alleen maar concentreren op die volgende golf. En dan op een of andere manier in je hoofd begint dan zo'n nummer te draaien. En dat gaat gewoon achter elkaar door. Dat was in dit geval was het dus Staying Alive, heel toepasselijk. Staying Alive, Staying Alive. Ah, en dat hoorde ik gewoon 1000 keer achter elkaar door. Bleef maar gaan. Ja. Je wilt nu ook echt nog luisteren? Nee. Ja, het is wel een tof nummer. Ja. Zeker. Ja. Staying alive. was de Bee Gees met Staying Alive. De nacht van EO. Bij mij te gast is Marijn Tinga. Hij is bioloog, beeldend kunstenaar, kitesurfer en activist. En als plastic soepsurfer vraagt hij al 10 jaar lang aandacht met zijn acties voor de problemen die veroorzaakt worden door zwerfvuil. Ja, al 10 jaar lang bezig. Je noemde al van toen je begon was er nog eigenlijk echt geen aandacht voor. 10 jaar later gelukkig, voor heel veel mensen is dat heel anders. Voor iedereen, denk ik. Maar gaat het ook echt beter met het zwerfafval? Absoluut. In de zin dat we minder ervan hebben. Ja, dus statiegeld heeft ervoor gezorgd dat 80% minder plastic zwerfflesjes en blikjes. Ja. Binnen 6 maanden, dus na introductie binnen 6 maanden. En natuurlijk, er moeten nog veel meer apparaten komen. Veel meer machines om het in te leveren. Daar zijn natuurlijk nog problemen mee. De recyclingpercentage, de innamepercentage zijn nog te laag. Dat heeft ook te maken met dat je 15 cent krijgt. Wat blijkbaar niet voldoende prikkel is voor iedereen om die flesjes terug te brengen. Ja. En je hebt dan natuurlijk. Zou het meer moeten worden wat jou betreft? Nou ja, als je inderdaad die 90% die wettelijk vastgelegd is, die target die gehaald moet worden, dan zou je dus wel aan dit soort instrumenten wel kunnen denken dat je dat verhoogt, waardoor mensen het eerder gaan terugbrengen. En dan heb je natuurlijk het probleem in grote steden dat die vuilnisbakken zo nu en dan opengetrokken worden op zoek naar die flesjes. Ja. Dat moet ook opgelost worden. Ofwel doordat wij met z'n allen die flesjes beter, of dat die vuilnisbakken beter dicht kunnen, of juist makkelijker open als je wil dat mensen erbij kunnen. Of dat je ervoor zorgt dat er doneringen zijn. Hè. Dat zie je natuurlijk in landen zoals Denemarken, Duitsland, waar dat systeem prima werkt. Ja, dus dat je ze bij de prullenbak. Ja, als je dan te lui bent om dat zelf weg te brengen, kan je dat dan een premiejager. Ja, precies, kun je dat een premiejager zeggen. En dan voorkom je natuurlijk ook dat die prullenbakken open gehaald worden. Natuurlijk zijn er nog allerlei aanpassingen te doen. Om ervoor te zorgen dat het statiegeld ook in Nederland beter ingevoerd wordt. Maar dat het heel effectief is, is duidelijk. En dit samen met een heel aantal maatregelen die er in Nederland genomen zijn, ook vanuit de EU, maar ook die we zelf, waar we zelf aan gewerkt hebben. Ja. Neem geen plastic meer in vuurwerk. Dat is een van onze campagnes geweest van de Plastic Avengers. Dat samen zorgt dat in sommige steden het is afgenomen met 51% de hoeveelheid zwerfafval in de afgelopen 8 jaar. Zo. Ja. Dat is een enorm resultaat. Dat is een enorm resultaat. Er zit ook EU-maatregelen bij. En ja, het omslagpunt was zo 2018. Hè, de hoeveelheid aandacht voor plastic vervuiling. Toen ging die single-use plastics richtlijnen werden afgesproken in Brussel. Toen gingen de grenzen dicht voor afval, voor plastic afval uit Nederland naar China. Ja. En dat zorgde eigenlijk dat overal een soort schok. Ja. Dat een soort schok ging daar. Dus daar is de EU wel een voorloper geweest. Ook om juist weer bij mensen het bewustzijn te creëren. Misschien van ook gewoon echt ook maatregelen. Ja. Natuurlijk plastic rietjes, dat soort dingen. Ik heb dat ook soms pas door die maatregel denk je ook, dat is eigenlijk ook veel slimmer. Waarom? Ja. Nou ja, ik wil er niet over beginnen, maar die wegwerpbekers hier in de studio, dat kan natuurlijk, dat mag eigenlijk niet meer. Het eerste wat jij zo'n beetje zei bij binnenkomst, dat mag niet meer, die bekertjes. Ja. Nou ja, weet je wel, kijk, juist. En terecht. Er wordt niet op gehandhaafd, dat is het moeilijke natuurlijk. Ja. Dus bedrijven moeten zelf dan intrinsiek toch die motivatie vinden om gewoon herbruikbare bekers te gebruiken. Ja. Het zal in veel organisaties nog niet zo zijn. Nou, de grootste die hebben dit wel hoor. Oké, wij lopen achter. Ja. Ja. Nou, staat genoteerd. Ik zal het gaat dus doorgeven. Een van de problemen, ook juist waar jij voor opkomt, is ook het plastic in zee. Ja. Dat natuurlijk voor het ecosysteem daar heel veel schade aanricht. Ja. Gaat het daar dan ook al wel wat beter mee? Ja hoor. Ja, dus laatste onderzoek van Stichting de Noordzee. Ik weet niet de getallen precies, maar met 25% is dat afgenomen. Van 400 stuks per 100 meter naar 300 stuks. Liggen dus nog behoorlijk wat. Ja. Maar dat neemt ook af. En ook daar zijn allerlei maatregelen, zoals die dopjes die nu vastzitten aan die flessen, wat sommige mensen irritant vinden. Maar dat zorgt wel voor dat er geen dopjes meer, of veel minder dopjes op het strand gevonden worden. Ja, dus als je dat irritant vindt, dan moet je even daar aan denken. Ja, precies. Voor het goede doel. Ja, maar je kan natuurlijk ook omkeren. Je kan ook denken, wat een enorme decadentie is het dat wij met z'n allen dat gemak is natuurlijk gewoon veel te ver doorgeschoten. Het feit dat wij met z'n allen maar vinden, hier in Nederland vooral, hè, in de westerse wereld, dat je op straat mag consumeren. Dat is een soort cultuur natuurlijk geworden. Als je nu met de trein gaat, dan kom je in een soort food court kom je binnen. Terwijl er zijn genoeg culturen waar dat veel minder zo is. Hè. Dus in Japan is het not done om op straat te eten. Ja, dus vind je daar ook. En dat is ook sowieso een cultuur van veel meer je eigen spullen meenemen. Dan wil ik niet zeggen dat dat het ideaal moet zijn. Want het heeft ook het allerhoogste zelfmoordpercentage. En sociale controle heeft natuurlijk ook zijn keerzijde. Ja. Maar aan de andere kant kan je wel zeggen dat we, denk ik, in de westerse wereld ergens iets te ver doorgeschoten zijn in dat individualisme en die decadentie dat je telkens overal waar je bent maar kan en mag en consumeert. Ja, en reageren, merk je ook nog wel eens dat mensen in reactie op jouw boodschap daarin zich ook nog wel eens betutteld voelen? Want kan natuurlijk wel, je hebt het wel van ja, de manier waarop jij leeft is eigenlijk niet goed. Dus is decadent of ja. Kan voor sommige mensen een aanval zijn? Dat is natuurlijk ook zeker nu dat statiegeld is ingevoerd en je ziet dat het niet altijd goed gaat, hè, zoals die prullenbakken. Ja, daar word je dan wel soort van op aangesproken. Ja. Je hebt dit mede aangejaagd. Maar kijk wat de gevolgen zijn. Is dit nou wat je wil? Ja, is dit nou wat je wil, inderdaad. Jij blijft dus nog doorsurfen, in ieder geval over 2,5 week. Wanneer stopt dat surfen? Ja, ik denk eigenlijk wat gek is, bijna elke surftocht denk ik, dit was de laatste. Ja. Dat denk ik bijna altijd, ja. Nu denk ik dat, nu heb ik dat wat minder, want ik heb al een soort voorstel gekregen om van, vorig jaar ben ik van Oslo naar Londen gegaan en nu vervolg ik eigenlijk de tocht van Londen naar Parijs. Nou, ervan uitgaand dat dat een succes is, denk ik dat ik volgend jaar gewoon doorga van Parijs naar Barcelona of naar Nice, waar ik half uitgenodigd ben voor een grote conferentie. Dus, maar goed, hoe dat allemaal is, dat gaan we allemaal nog zien. En de inzet is dan nu voornamelijk op dat statiegeld, dat landen dat in moeten voeren. Ja, wij hebben natuurlijk, ik heb hier in Nederland ben ik nou betrokken geweest bij die invoering. Ik heb veel kennis van dat systeem. En dat is eigenlijk wat ik wil overbrengen aan al die landen waar dat statiegeld nog niet is. Ja. En nu is het wel zo dat er Europese regelgeving komt. Hè? Die komt eraan, 2029. Dat is niet zo heel ver weg. Maar je ziet dat de hele van die lidstaten ook, kijk maar hier in Nederland, met de regering die er nu is in die wegwerpbekers. Dat wil natuurlijk helemaal niks. In zekere zin kan het nog steeds verder uitgesteld worden, telkens weer. Ja, baart dat je zorgen? Ja, we zitten natuurlijk nu niet de wind die er nu waait, de politieke wind die er nu waait, dat is natuurlijk niet een gunstige wind als het gaat om verandering en milieuproblematiek. Dingen die, uiteindelijk gaat dit om rechtvaardigheid. Je kan zeggen, alles is te verdelen in vrijheid of rechtvaardigheid, en de vrijheid van de een beknot de vrijheid van de ander. Mm-hmm. Of je richt je op rechtvaardigheid, en dan kom je toch eerder in regelgeving terecht. Ja, en mijn inzet is rechtvaardigheid. Ja, en daar ga jij nog mee door de komende jaren in ieder geval. Daar wil ik je heel veel succes bij wensen. Ook bij het trainen nog naar de reis toe. En, ja, je kan het volgen op Instagram. En download onze Plastic Avengers app om ons te helpen met al die campagnes. Ja, dan kan je allemaal zelf meedoen aan het verzamelen. Ja, met foto's nemen van, in dit geval van loopdozen, van voedselcontainers. Loopdozen? Loopdozen heb ik ze genoemd, of hebben we ze genoemd voedselcontainers. Dus patatbakjes, dat soort dingen. Daar maken we nu foto's van om dat beleid te verbeteren. Kijk, dus de Plastic Avengers app. Plastic Avengers app kan je gewoon vinden. Die downloaden. Gratis, geen account nodig. Heel makkelijk. Top. Ja. En we gaan jou volgen op jouw reis. Ja. Heel veel succes. Dankjewel. Thank you. daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit uur van de nacht van EO. Nu is het nieuws van 3 uur en daarna zijn we natuurlijk weer bij je terug met nog een uur van de nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden komt met maatregelen om de instroom van migranten aan de zuidgrens te beperken. Als er meer dan 2500 mensen per dag worden opgepakt die vanuit Mexico het land in willen, dan kunnen er geen asielaanvragen meer worden ingediend. De meeste migranten die dan nog komen, zullen dan meteen weer moeten vertrekken. Als ze dat niet doen, dan kunnen ze worden vervolgd of mogen ze tot 5 jaar lang geen nieuwe migratiepoging meer doen. Slovenië gaat de Palestijnse staat erkennen. Het parlement stemde na een lange sessie voor. De centrumrechtse oppositie boycotte die stemming. Slovenië volgt Noorwegen, Spanje en Ierland. Die landen maakten bijna 2 weken geleden al bekend dat ze Palestina als staat gingen erkennen. Israël haalde daarna zijn ambassadeur terug uit die 3 landen. De Britse premier Rishi Sunak en Labour-leider Keir Starmer hebben een verhit eerste debat gevoerd op weg naar de verkiezingen op 4 juli. Starmer verweet Sunak dat hij het land in chaos heeft gestort. Terwijl Sunak op zijn beurt Starmer voor de voeten wierp dat hij geen plan heeft. Bij het onderwerp migratie werd de stemming grimmig en moesten beide mannen tot de orde worden geroepen door de presentator. In de peilingen ligt Labour ver voor op de conservatieven van Sunak. Ruim 1/3 van de kiezers heeft zijn keuze nog niet gemaakt. 1 dag voordat hij bij de herdenking van de geallieerde invasie in bezet Frankrijk zou zijn, is de Canadese veteraan William Cameron overleden. Maandag zou de 100-jarige met een Canadese delegatie naar Frankrijk vliegen. Morgen is het 80 jaar geleden dat militairen uit onder meer Canada, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten op de kust van Normandië landden en de Duitsers verrasten. Onder de genodigden zijn ook zo'n 200 veteranen van die invasie op D-Day. Het weer. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog. De temperatuur daalt naar 12 graden. Overdag eerst nog regen, later droog met zonnige periode. Het wordt 13 graden op de Wadden tot 18 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede nacht. Het is 2 minuten over 3. Sophie van den Toren. De nacht van EO. En in dit uur duiken we in het archief van de ongelofelijke podcast. We moeten tijdelijk stoppen met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, oftewel AI. Dat bepleiten honderden deskundigen, waaronder Twitter en Tesla-eigenaar Elon Musk en Steve Wozniak, de medeoprichter van Apple. Is deze angst terecht? Of hebben we last van technofobie? In deze aflevering van de Ongelofelijke Podcast is theoloog en techliefhebber Maaike Harmsen te gast. Zij promoveert op de grote filosofische en theologische vragen die nieuwe technologie oproept. En zij weet alles over AI, maar heeft ook ervaren hoe het is om volstrekt zonder technologie te leven in de jungle van Papua. Journalist David Bogert ging vorig jaar samen met vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek met Maaike Harmsen. Maaike Harmsen, welkom in de Ongelofelijke. Dankjewel. Heel goed dat je er bent. Luisteraars hebben net mijn intro gehoord voor deze aflevering, jullie ook. Maar ik dacht, ja, we gaan het hebben over AI, we gaan het hebben over kunstmatige intelligentie. Het leek me wel aardig om ChatGPT natuurlijk, zo'n AI-programma, te vragen of hij misschien, hij of zij, ja, het, wat moet ik zeggen eigenlijk over artificial intelligence, een pakkende intro te schrijven voor deze aflevering. Dus die ga ik nu ook even oplezen. Dan kunnen jullie zo meteen vergelijken welke intro beter was. Welkom bij AI versus God. In deze boeiende podcast duiken we diep in de intrigerende wereld waarin technologie en spiritualiteit elkaar ontmoeten. Ontdek met ons de ethische dilemma's, filosofische vraagstukken en verbazingwekkende mogelijkheden die ontstaan wanneer kunstmatige intelligentie en religie samenkomen. Wie wint deze epische strijd tussen menselijke creatie en goddelijke verbeelding? Stap aan boord, terwijl we de mysteries van het onbekende ontrafelen op de kruising van AI en de religie. Ja, er zat een beetje veel herhaling in. Het is wel een majeure gebakken lucht. Ja, geweldig. Ja, zoveel spannender dan mijn intro, toch? Erbij. Star Wars intro, ja. Ja, Maaike, jij zegt muziekje. Dat is ook AI. Muziekje is ook AI. Ja, dus dat is ook door de computer gemaakt. Maar die tekst, ja, ik vond het lekker bombastisch. Ik had dan ook de opdracht gegeven, schrijf een spannende intro voor een podcast over technologie of AI en religie. Dan komt hij dus hiermee. Ja, ik vond het toch wel heel goed eigenlijk. Ja, best knap. Die pathos zit er ook in. Ja, er zit heel veel pathos in. De inhoud mist een beetje, maar pathos. Ja. De ethische dilemma's, filosofische vraagstukken en verbazingwekkende mogelijkheden. Wie wint deze epische strijd? Hij maakt er ook een soort wedstrijd van tussen technologie en religie. Dat vind ik ook wel een interessante invalshoek. Ja. Zodat ik het nog niet bekeken. Het zegt toch helemaal niks? Er wordt helemaal niks gezegd. Het is toch alleen maar heel veel woorden achter elkaar plakken. Ja, maar... grote termen en zo. Maar als je aan het eind vraagt, wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Nee, ja, oké. Het is gebakken lucht, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel, ik vind taalkundig wel knap. Een knap staaltje. Nou, ik denk stap als, aan boord. Ja, als moet het, als het niet beter wordt dan dit, dan ben ik niet zo bang. Maar nee? Goed, nee. Okay. Maar, ja, voor mij een intro beter. Ja, veel beter, man. Oh, natuurlijk. Okay. Nou ja, Maaike, fijn dat je er bent om ons ook wat meer helderheid te verschaffen over die... je ziet dat voor Stefan en mij is toch een beetje een mysterie. Die in deze epische podcast. Epische podcast, ja. Het is natuurlijk een super hot topic op dit moment. Artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Ook iets, en dat zei ik al in mijn intro, waar mensen nogal alarmistisch over doen. Hè? Elon Musk en andere prominenten die zeggen, we moeten nu die ontwikkelingen stopzetten. Anders hebben we het niet meer in de hand. Jij volgt dit thema. Je gaat erop promoveren. Snap jij waar die angst vandaan komt? Ja, die komt uit een gevoel dat je verlies hebt van controle. Dat je denkt van wat overkomt ons nu? Kan ik mijn baan? Daar denken veel mensen aan. Ja. Kan ik mijn werk nog doen? Communicatiemedewerkers bijvoorbeeld, maar ook mensen die in de journalistiek werken. Ja, ChatGPT kan bijvoorbeeld informatie gaan geven, maar zonder bronnenlinks. Hij haalt iets uit een krant, maar hij zegt niet dat uit welke krant hij haalt. Hij verwijst er niet naar. Nee. Ja, wat betekent dat voor kranten? Voor websites, als een chatbot dat gaat doen. Ja. En dat is dus iets reëels, hè? Dat mensen hun baan kwijt kunnen raken, waaronder journalisten. Het zou ook mijn voorland kunnen zijn, dat misschien die AI de epische taal ook nog daadwerkelijk koppelt aan inhoud. Ja, en dan kan ik mijn intro zelf vergeten. Nou ja, hij kan het gaan voor. Je stem kan opgenomen worden en vervolgens kan AI het allemaal voor gaan lezen. Hè? Dus. Ik kan gewoon een hele podcast maken eigenlijk, Stefan, zonder dat wij nog nodig zijn. Ja, ja dat kan nu eigenlijk al. Nachtmerrie scenario. Ja. En het zit dus op dat vlak van mensen kunnen hun werk kwijtraken. Maar ik heb het gevoel dat die angst ook nog wel dieper gaat dan dat. Dat het ook, ja, mensen hebben natuurlijk altijd zo'n angstscenario van gaan dingen ontploffen of robots gaan op ons opeens aanvallen, dat soort dingen. Die willen de mensheid opeens uitschakelen. Zijn dat ook scenario's waar mensen reële angst voor hebben, ook experts? Ja, nou goed, die experts die brief hebben geschreven over de pauze op ChatGPT. Ja. Hè? Ja. Dat zijn aanhangers vaak van de longtermism. Dat is een vorm van ethiek waarin mensen nadenken over hoe we de toekomst over een miljoen jaar of zo willen vormgeven. Ons nageslacht, dat we die zo mooi mogelijke toekomst willen achterlaten. Ja. En die denken in dat soort termen van jaren. En die zeggen, ja, dan is AI zo groot. We moeten nu al pauzes nemen en regulering regelen om te voorkomen dat de AI het gaat overnemen. En dat kan heel breed zijn. Films denk je vaak aan kwaadaardige AI. Ja. Elon Musk denkt vooral aan, ja, gewoon AI kan zichzelf uitschakelen. En hebben we nog een knop om dat tegen te houden. Dus het is vrij praktisch, controlematig, zeg maar, dat hij denkt dat AI op die manier te machtig wordt. Of suicidaal worden. Ik las ooit als kind een verhaal van Isaac Asimov over een computer, waar alles ingevoerd werd van de mensheid. Alle data kreeg hij de hele dag door en kwam met alle optimale oplossingen. De gezondheidsdata, de militaire data. En op een gegeven moment komen er eens hele rare commando's uit de computer. Ineens staan alle stoplichten op groen en zo. Dat er gebeuren ongelukken. Mensen vertrouwen eerst er nog op. Denken, hij weet toch altijd gelijk. Maar ineens gaat het allemaal botsen. En dan blijkt dat de computer moe is geworden. Hij wil er een eind aan maken. Hij is suïcidaal geworden. Ja. In Marvel films heb je de Ultron. De film Age of Ultron. Komt er dus ook een AI in voor. Die dus ook alles bekijkt. Alle data bekijkt. En zegt van, nou ja, de aarde is prachtig. Maar die mensen zijn wel heel erg irritant. Ja. En gevaarlijk en destructief. Dus wat ik ga doen is de mensheid onder de duim houden. En ook voor een groot gedeelte uitroeien. Zodat het allemaal wat meer behapbaar is voor de natuur. Ja. Nou, en ik hoorde volgens mij ook een serieuze expert die zei van, nou, stel dat we op een gegeven moment, het is niet onlogisch als wij het klimaatprobleem willen oplossen, dat we AI erbij betrekken. Dat de AI dan beter dan wij mensen dat kunnen doen. Kunnen inschatten wat is nou de ideale balans van energie en energieverbruik. En dan neem een beetje meer zonne-energie in en neem een beetje wat kernenergie. En dan, weet je, de AI die kan dat allemaal in balans houden. Maar misschien denkt die AI op een gegeven moment wel van ja, wat is nou de grootste verbruiker? Dat zijn mensen. Ja. En misschien moet ik daar wel iets mee om. Het zijn natuurlijk allemaal van die science fiction-achtige eindtijdscenario's. Ja, maar het is ook een beschouwing over AI, waarin AI zeg maar een rekenmachine is. Een neutrale rekenmachine. En bijna een natuurverschijnsel dat zichzelf ontwikkelt. Ja. En dat zie je ook in die brief, om die pauze te gaan doen. Ja. Ze beschouwen AI bijna als een natuurverschijnsel. Dat losstaat van wat mensen doen. Ja, ja. Terwijl het ChatGPT is gewoon van een commercieel bedrijf. Wat een programma heeft gemaakt waarmee ze geld willen verdienen. Ja, ja, ja, ja. Mensen moeten Microsoft software gaan kopen. Dan wel via advertentieinkomsten zullen ze hun geld gaan verdienen. Ja, dus precies. Het is geen natuurverschijnsel. Het is een soort eigen organisme. Nee. Er zitten mensen achter met menselijke gedachten en verlangens en commerciële doeleinden. Ja, dan wordt ook voor die pauze gezegd van Elon Musk. Ja, daar zit ook commerciële belangen achter, want hij loopt achter, zeggen experts dan op het gebied van AI. Dus het komt helemaal goed uit als er een pauze is, want dan kan hij die achterstand weer inlopen. Dat soort dingen spelen. Ja, TruthGPT wilde hij nu oprichten. Hij heeft alweer zijn zevende bedrijf of zo daarin opgericht. Hij blijft aan bezig. Ja. En hij heeft natuurlijk al een supercomputer voor zijn Tesla. Full self-drive. Hij denkt van ja, ik heb toch al de software-ingenieurs ook al. Ja. En hij wil een iets andere ChatGPT die wat minder bias heeft op links. En gewoon zowel links als rechts, zeg maar, wat breder bediend. Ja. Ik zat te denken, je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat het allemaal nu nog heel commercieel verankerd is en zo. Maar de geschiedenis leert dat dit soort technieken vaak opgestuurd worden door wapenwetlopen. Hè, of allerlei soorten wetlopen. En ik ben zelf niet zo bezorgd of zo, maar dat heeft vooral te maken met onwetendheid. En mijn hond is ook niet bezorgd over het eind van de wereld. En op het internet komen heel veel mensen tegen die niet bezorgd zijn om klimaat. Want ja, onwetendheid beschermt tegen veel angst. Maar als je erover na gaat denken, denk ik met name aan militaire toepassingen. Ja. Dus heel, je kunt een ander niet de techniek laten hebben die jij niet hebt. Dus dan moet het nog beter en nog sterker. En ik zat met name te denken aan dat hele idee van wat je nu ziet van die raketten die niet meer onderschept kunnen worden. Hè? Die 5-6 keer de snelheid van het geluid gaan, die ook kernwapens kunnen vervoeren. Er wordt nu al heel veel over gepraat om de afweer AI gebaseerd te maken. Zodat die sneller kan reageren en nog sneller, nog sneller, nog sneller. Ja. Ja, dan het is al eens een keer gebeurd natuurlijk in het verleden. Hè, dat een radar operator... Ja, in Rusland. In Rusland. Die zag atmosferische storingen aan voor een rakettenwolk. Besloot nog even te wachten. Ja. Menselijk. Ja. Hij kon het gewoon niet aan. Hij dacht, ik ga niet op die knop drukken. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Nou ja, stel nu dat we... Het is kantje boord geweest. 100 jaar, wij spreken dat het zover ontwikkeld is dat het allemaal AI gebaseerd is. En dat gaat helemaal autonoom opereren. Dat is wel een zorg die ik heb. Ik denk van ja. Die zorg kun je nu ook al hebben, maar op hele simpele dingen als dat we apps laten komen op onze telefoons, waar er eigenlijk geen effectrapportage vooraf is. Als we heel veel producten, als je als fabrikant van producten wil maken, een fabriek wil starten, moet je milieueffectrapportage doen. Dan moet je dus helemaal gaan uitleggen van dit voor gevolgen heeft het voor de luchtkwaliteit, de waterkwaliteit. Ik heb deze grondstoffen nodig en dit is mijn output eigenlijk. En dat zou je eigenlijk ook moeten doen met software. Je zou eigenlijk moeten zeggen, zoveel kans op verslaving. Zoveel kans op depressiviteit. Ja. Maar dat zijn ook gevolgen, zeg je. Verslaving, depressiviteit. Ja. Dus dat is op een ander kaliber. Stefan had het natuurlijk ook over wapens die daadwerkelijk... Ik merkte, mijn neiging was ook naar dat soort echt die grote rampscenario's. Ja. Dat is waar wij het eerst aan denken. Ik las ook van de week, volgens mij in de krant, dat er ook straaljagers, eerste straaljagers die AI bestuurd worden, dat die al... Zo ongetwijfeld al in de afstelling van de straaljager. Ja. Die afstellingen zijn er al. Als een raket van Elon Musk de lucht in gaat, de laatste anderhalve minuut, dan neemt de computer het over. Dat zeggen ze ook letterlijk. Ja. Want er zijn zoveel systemen die op elkaar inwerken. Ja. En die kunnen op oranje, groen of rood springen. Dat alleen nog AI kan beslissen, is het veilig om te gaan lanceren of niet. Ja. En die breekt ook zeg maar een lancering af, de laatste seconde, als hij denkt van het staat te veel oranje of te rood. Zal zijn, neem ik aan, dat uiteindelijk beter is. Efficiënter, effectiever. Ook met die kernwapens bijvoorbeeld. Ja. Het is eng om je het lot van de wereld toe te vertrouwen aan chipplaatjes en kabeltjes en schroeven. Maar de verdediging zal zijn, maar het is wel, eigenlijk maak je minder fouten. Nou, als je het als hulpmiddel gebruikt. We gebruiken nu AI ook dus. Bij raketlanceringen tot en met dijkbewaking gebruiken ook AI. Om dingen te meten en af te wegen. Dan is er altijd een mens naast die zegt van... Ik heb het niet overgedragen, maar ik gebruik het als hulpmiddel. En er blijft ook altijd een menselijke component inderdaad. Die ene man die inderdaad die de kernoorlog heeft voorkomen. Omdat hij gewoon ook common sense heeft. En in de wereld ziet wat er gebeurt. En AI kan dat niet. Hè? AI is altijd die maakt beslissingen. Hij rekent iets uit op basis van data. ChatGPT is niks anders dan een rekenmachine met een taal. Het is maar net wat je erin stopt. Ja, en daar hebben we al voor gekozen om hele beperkte data te doen. Dus het is vaak westerse data. Als je naar DALL-E kijkt, zo'n tekenprogrammetje. Hè? Dan vraag je hem, geef mij een portret van een wetenschapper. En dan komt hij met 9 blanke mannen uit. Dan moet je hem even een betere vraag stellen. Geef mij 9 wetenschappers die de hele wereldbevolking representeren. Dan komt hij wel met een diverser beeld. Maar als je hem vraagt een wetenschapper, dan gaat hij statistisch bekijken naar alle plaatjes die hij nu op internet heeft. Ja. En dan zegt hij, ja, dat is een witte man. Ja, hij denkt er wel niet na. Precies. Hij kan niet nadenken. Nee. Hij reflecteert niet. En ook wel interessant, als hij gaat hallucineren. Dus hij kan bluffen. Hij kan artikelen verzinnen. En hij weet niet dat hij dat doet. Hij kan zelfs met de grootste stelligheid beweren dat het waar is. Dat is dan kom ik even terug bij die wapenwetloop. Je zegt, ja, zolang er iemand naast zit die het in de gaten houdt, oké. Maar als dat allemaal steeds sneller en steeds effectiever wordt, dan is die mens alleen maar een vertragende factor. Als je heel snel moet reageren. Ja, maar dat wil je dus wel. Je wil zeg maar zowel de erkenning dat een mens een oorlog begint. Ja. Als dat iemand erna zit en beslissingen erover neemt. Ja, precies. Dus wat ik dan een beetje begrijp uit jouw woorden is... we hebben het nu heel erg over dat gevaar wat AI zou kunnen zijn. Het is eigenlijk een beetje afhankelijk van in wie's handen komt het terecht. Wie gaat het uiteindelijk gebruiken? En kun je dat überhaupt sturen? Ja, je kunt er heel erg passief over denken. Van, nou, zoals ik al zei, als een natuurverschijnsel dat maar door gaat rekenen en groter wordt. Ja. En zien van, nou, dat zal de volgende vorm van intelligentie zijn. Hè? De mens is nu de hoogste vorm van intelligentie op de wereld. Maar qua rekenkracht zal dat een computer zijn. In sommige gebieden is dat ook al een computer. Maar als je dat ook het belangrijkste vindt, hè, rekenkracht, dan maak je jezelf al heel klein. Je reduceert jezelf tot een domme computer. Of een slechte rekenmachine. Ja, precies. Dat vind ik interessant. Daar gaan we zo meteen nog uitgebreider over te hebben. Ik bleef ook even hangen bij wat je zei. AI kan ook hallucineren. Ik heb ChatGPT namelijk, naast die intro, heb ik hem nog iets gevraagd. Vertel me iets over Stefan Paas wat ik nog niet weet. Oh, help. Dat wilde ik graag van ChatGPT weten. Ik was natuurlijk super benieuwd. Ik weet natuurlijk heel veel van Stefan zo langzamerhand. We werken al 4 jaar samen aan deze podcast. Maar er zijn dingen die je nog niet weet. Dat gaan we nu horen. Zeker, dus dat ga ik nu van ChatGPT horen. Nou, hij kwam eerst met Stefan Paas, is een toonaangevend theoloog, professor, bla bla bla bla. Maar toen, wat misschien minder bekend is, is dat Stefan Paas in zijn jeugd een passie had voor exacte wetenschappen. Dat weten weinig mensen. En zelfs de intentie had om natuurkunde te studeren. Pas tijdens zijn middelbare schooltijd begon hij zich meer te interesseren voor theologie en koos hij uiteindelijk ervoor om deze richting op te gaan. Klopt dit, Stefan? Ja, dat is zelfs voor mij nieuw, David. Dit is echt jij wilde natuurkunde studeren, eigenlijk. Ja, dat hoor ik nu ook. Mooi. Ja, maar dit is dus onzin wat uit AI komt. Ik heb natuurlijk, dat is dus dat bluffen, hallucineren wat je noemt eigenlijk. Ik heb als teamgenoot natuurlijk ook gedaan bij jou. Oh, echt waar? Wil je weten wat... We hebben hetzelfde idee gehad, wat leuk. Ja, David, wist jij maar dat jij in 1988 werd geboren? Dat klopt al niet, maar goed. Nee, en dat jij presentator was van het televisieprogramma De Slimste Mens. Jullie David zijn veelzijdigheid zien door zijn kennis en scherpte in de quizvragen. En dit leverde hem niet alleen bekendheid op, maar ook veel lof van kijkers en collega's. Wow, dat is wel leuk. Moet ik doorgaan? Nee, ja, dit is echt al louter onzin tot nu toe. Maar hij pakt het ook, hij gaat maar tot 2020 of zo, toch? 2021 op dit moment, maar dat is over een paar maanden gaat hij gewoon het internet af. Dus ik kan me voorstellen, als hij nu zou kunnen, zou hij misschien iets meer weten van mij door dat ongelooflijke nu. Je bedoelt het slimste mens met name na 2020. Nee, ja, maar dat Philip Frerichs dat hij verder blijkbaar zo bizar weinig over mij kon vinden dat hij mij verwarde met Philip Frerichs. Ja, het gebeurt als vaker. Ik heb het voor mezelf ook wel eens gedaan voor de lol. Maar er komt echt totale onzin uit. Dus echt, het staat helemaal maar dat is waarschijnlijk omdat hij gewoon te weinig data heeft. Bij Stefan klopte, wat ik zag, best wel veel theoloog. Hij noemde een paar boeken van jou. En bij mij klopte dus helemaal niks. Maar dit geeft dus iets ook van de beperking natuurlijk. Ja, Ja, op dit moment. Dat vind ik wel leuk. Dat je kunt nadenken van oké, zometeen gaat hij dus het hele internet af. ChatGPT wordt geïntegreerd met Bing. De Microsoft zoekmachine. Oh, ja. Dat gaat dan in Office zitten. Oh, ja. Gaat dus ook in je documenten zitten. En dan wordt het heel interessant. Ja. Maar of hij kan stoppen met hallucineren, dat is de vraag. Omdat het intrinsiek een taalmodel is. Dus je bent... Het programma is alleen maar aan het uitrekenen wat wil de mens die mij deze vraag stelt nou horen. En wat is statistisch gezien het meest waarschijnlijke wat hij wil horen. Ja. Dus je geeft een commando en hij geeft een antwoord naar dat commando. Ja. Iemand vergeleken het met een zichzelf likkende lolly. Ja. En dat is heel leuk natuurlijk, maar je hebt er niet zoveel aan als je echt iets wil weten. Als je domeinkennis hebt, zeg maar, van het onderwerp, dan zie je onmiddellijk dat het op te fabuleren. Ja. Wat natuurlijk allerlei vragen oproept voor studenten of scholieren die dit soort dingen gebruiken. Ja. En denken dat ze daarmee wegkomen. Ja, blijkbaar lukt het vaak genoeg. Lukt nog vaak genoeg. Dat gaat ook steeds beter. Maar je hebt dus ook weer software die het kan detecteren. Ja. Ik wil zo meteen nog veel meer over horen. Ook over natuurlijk de religieuze vragen die dit oproept. Maar Maaike, toen ik jouw bio las, dacht ik, ook gewoon los van AI, heb jij een fascinerend leven gehad. Je hebt gewerkt bij Shell, besloot toen het roer om te gooien en naar de jungles van Papua te verhuizen. Je hebt nog in China gewoond en je hebt zelfs les gegeven in Noord-Korea. Wie kan dat nou zeggen? In ethisch leiderschap. In ethisch leiderschap. Nou, dat heeft geholpen. Het was een uitdaging. Hoe kom je terecht überhaupt in Noord-Korea? Er komen natuurlijk maar weinig mensen binnen. En daar les te mogen geven, laat staan in ethisch leiderschap. Ja. Dat is bizar. Dat is helemaal legaal gegaan, moet ik zeggen. Anders had ik niet in de podcast dit ook zeggen. Nou ja, er is een organisatie die organiseert een uitwisseling tussen het MKB van Noord-Korea en westerse landen. Okay. En die wil zeg maar soort van westerse bedrijfsethische waarden in Noord-Korea trainen. Ja. En ik had dat al een keer eerder gedaan vanuit China. Ik had er van ze gehoord, was ik uitgenodigd. En de tweede keer zei ik van nou, ik heb hier een aantal onderwerpen, waaronder ethisch leiderschap. En als ze die kiezen, dan ga ik wel weer. Dan ga ik er naartoe. Wie mag dat nou lesgeven? Ja, dat is ook fascinerend natuurlijk. En het is ook in het gebouw waarin de grote leiders staan te zwaaien naar de massaparade die langskomt. Dat is balkonnetje. Echt in die hoofdstad Pyongyang? Ja, in Pyongyang, in de hoofdstad. Daar geven we dan les. Er zitten zowel MKB als hoogleraar economie daar een week lang. En ja, ethisch leiderschap gaat over dat je ook zeg maar kritiek ontvangt en dat verwerkt. Ja. Mm-hmm. En wat ik deed was vooral uitleggen, dat had het op een gegeven moment wel door, dat ik zeg maar allemaal bedrijfsethische problemen die wij in het Westen hebben, ging ik helemaal breed uitleggen en daarna vertellen hoe ze het hebben opgelost. En de grap is natuurlijk dat ik op die manier zelf kritiek laat zien. Zo, want wij doen dingen mis. Ja. We maken fouten. Ja, ja. En die gaan we corrigeren. En wat ik op dat moment wil, is dat zijn begrijpen van dus een goede leider laat kritiek toe. Oh, en gaat het corrigeren. Heel subtiel, want ik kan niet zeggen jullie zijn fout, ik ben goed. Ja, precies. Wij zijn nooit tevreden. We're never happy, zei ik. Ja. En toen stond er een spion op die zei van, we are always happy. In Noord-Korea, we are always happy. We are always happy. Ja, letterlijk. Ja, dat moest dan even apart, gemarkeerd wat worden. Wat ervaring. Ja. Zo, maar een totaal andere wereld kom je dan terecht, lijkt me toch? Dat is heerlijk. Je was natuurlijk ook nog als christen. Dat is natuurlijk ook een land wat altijd bovenaan het lijstje staat van christenvervolging. Ja. Dat mag je daar eigenlijk gewoon niet zijn. Ik geloof, ze hebben daar wel iets van een hele rare soort pseudo-kerk waar mensen wel kerkjes spelen. In Pyongyang is er een gebouw wat ze openstellen voor toeristen. Ja. Waar er bijbels liggen op een kerkbank. Ik ben er niet geweest. Ik vond het geen fijn idee om daar te zijn. Nee. Er zijn meer plekken waar ik gewoon niet naartoe ben geweest, omdat de verering van de leiders zo groot is. Apart, joh. Dat dan voel je die prettig. Nou, ik vond het verboeiend om hierover te horen, ondanks dat het weinig met artificial intelligence te maken heeft, maar gewoon te interessant om te laten liggen. Papua, dat is wel ook relevant eigenlijk voor waar we het over hebben. Want ik begreep dat je daar ook naartoe ging met het idee van, wat je wel eens hoort, wat kan het heerlijk ook zijn om helemaal los van de technologie te komen en zonder technologie te leven. Ja. Nou, jij hebt in Papua, in de jungles van Papua gewoond en gewerkt. Ja. Om wat te doen eigenlijk? Ik gaf daar les in dogmatiek op een lokale bijbelschool, zeg maar. Je kwam bij dat dorp door naartoe te vliegen, 350 kilometer, met een gecharterd vliegtuigje. Ja. Er was een strip gemaakt in de jungle, platgewalst. Dus een dorp zonder auto's. We hadden een satelliettelefoon. En we hadden een vriend die werkte bij het ANP. En die stuurde iedere dag 500k berichten. Dus een heel klein e-mailtje met het belangrijkste nieuws uit Nederland. En we konden e-mails versturen. We konden mensen bellen voor heel veel geld. Dus het was heel afgelegen. Ja. Geen stroom. Zelf regenwater opvangen en koken. Dat soort dingen. Zeg. Ja, ja. Hoe is dat voor iemand die ook zo gek is van technologie als jij bent? Nou, we gingen wel met de als maar satelliettelefoon is. Als maar kunnen e-mailen. Was geen wifi? Nee. Nee, geen wifi in het dorp. Nee. Ja. Hoe leef je dan überhaupt? Ja. Zijn mensen daar sowieso gelukkiger zonder technologie? Is dat dan niet zo zaligmakend? Als je... Ik denk, we zagen ook wel een jonge man. Een gezonde jonge man. Fit en wel. Die heeft het best een leuke tijd. Een beetje jagen. Ja. Dat is leuk. Zolang je gezond blijft en fit bent. Wij woonden zelf op een heuvel. Op een gegeven moment zagen wij zo'n Bambi, prachtig junglehertje, oerwoudhertje langs de heuvel lopen. Echt heel mooi. En dan zaten daarna, 10 minuten later, 20 jonge mannen met pijl en boog echt dolgelukkig hun lunch op te halen. Zeg maar. Ja, ja, ja. Die hadden een leuke tijd. Maar voor vrouwen is het een hele zware manier van leven. Ze moeten heel veel doen. Zij moeten eigenlijk het eten halen. Fysieke arbeid. Fysieke arbeid, inderdaad. Ze werden ook ezels genoemd. Serieus? Ja, in de kerk bijvoorbeeld, bij het verbouwen van de kerk, moesten de vrouwen het gravel halen. Dat was echt een vrouwenklus. Dus die moesten met de kruiwagens van de rivier naar het kerkgebouw toe dat sjouwen. Want vrouwen waren ezels. Zo, ja. En natuurlijk het krijgen van kinderen lijkt me ook gevaarlijk in zo'n omgeving. Ja, we hebben in Nederland bijna vaak een romantisch beeld van het moet zo natuurlijk mogelijk een bevalling. Ja. Maar in Nederland hebben natuurlijk heel veel vrouwen hulp nodig bij de bevallingen. Mm-hmm. Vooral de eerste bevalling. Daar ook. Dus wat we deden was dan een vliegtuig charteren. Om een vrouw om in ieder geval de moeder nog te redden, naar de kust te brengen waar het ziekenhuis was. Maar er was een hele hoge kraamvrouwensterfte, een hele hoge zuigelingensterfte. Ook omdat je hebt malaria, je hebt ondervoeding. Ja. Ja. Derde meisjes in een gezin. Derde meisje, bedoel je? Nou ja, derde dochter, ja, daar heb je er al genoeg van. Dus die wordt? Oh, gewoon niet aan de borst gegeven. En, laten versterven, zoals ze heet. Gewoon verhongeren. Dat is een heftige tijd. Ja. Maar terug op het punt van natuur. Hè. Je leeft dus dicht bij de natuur. En ik had een romantisch beeld van, nou, dan ben je ook zo afhankelijk van God. Ja. Mensen zijn afhankelijk van God, dan zullen ze veel bidden. Ja. Maar het is zoveel overleven en jezelf ook naar het leven staan. Je maakt het jezelf ook vaak moeilijk. Hè? Dat bijvoorbeeld dus de manier waarop vrouwen bekeken werden in het dorp. Dat je niet het idee van dit is de goede manier om met de natuur om te gaan. Je hebt geen romantische gedachte over jagers, verzamelaars, cultuur. Nee, zeg maar. Nee, je gaat ook heel snel dood. Ja. Gemiddelde leeftijd 42 jaar als er geen vaccinaties zijn. Dan wordt het iets hoger. Je leeft gezond en fit tot je ziek wordt en doodgaat. Ja, precies. Kort en krachtig. Kort en krachtig. Ja. Gezonder en gelukkiger wordt wel eens gezegd ook, hè, door Harari. Rutger Bregman had het ook een beetje zijn boek aan. Van, dat was eigenlijk best... Ik heb dat gelezen, ja. Mensen worden groter. Jij denkt er anders over. Je ziet gewoon in de cijfers terug dat het voor een gezonde, fitte man een heel aardig leven is. Ja. Ja. Maar overal voor een hele gemeenschap is het een heel erg zwaar leven. Ja. Het is niet ideaal. Ja. Ik vind die pluktuinen bijvoorbeeld in Nederland heel erg mooi. Hè, dat je een stuk bos hebt waar je dan doorheen loopt en een beetje wat groen plukt. Maar daar kunnen we niet van leven. Nee. We hebben akkerbouw nodig om van te leven. Intensivering nodig. Ja. Om, je kunt ook een doorslaan en intensivering. Uiteindelijk kan de mens anno nu niet zonder techniek. Nee, dat vind ik dus niet erg. Nee. Dat zeg ik ook heel nadrukkelijk van die afhankelijkheid is ook onderdeel van het mens zijn. Die jagers hebben ook techniek. Alleen het is veel primitiever nog. Je hebt ook bepaalde dingen waarmee je een speer verder kunt gooien. Of pijl en boog is natuurlijk ook techniek. Ja, maar daar heb je dus ook een samenleving voor nodig. Ja, en die hadden ze niet. De samenleving was dan zo klein. Van de jagers-verzamelaars dat bijvoorbeeld ze nog niet hadden geleerd om veren aan hun pijlen te maken. Waardoor je nog scherper kan schieten. En nog meer succes hebt. Dat hadden ze nog niet. Want die kennisdeling was er niet. Nee, precies. Het woord dorp bestond niet. Nee, precies. Ja, en als je geen dorp hebt waar je kennisdeling hebt, dan kun je dus ook niet de ambachten gaan starten. Nee, je hebt niet alleen techniek nodig, maar je hebt ook echt samenleving. Ja. Het komt eigenlijk samen. Ja. Intrigerend. Die werelden die jij dan combineert. Namelijk, je hebt echt de meest, ongeveer de meest techniekloze samenleving gezien die er op aarde te vinden is. En dan ben je nu continu ook voor je werk en ik kan me voorstellen ook voor je hobby ook bezig met techniek en die thema's. Ja, en jij ontdekte dan in Papua, Maaike, dat het leven zonder techniek zo niet zo idyllisch is als gedacht. Maar goed, we begonnen natuurlijk ook dit gesprek met dat het nu niet de angst is van veel mensen. Leven zonder techniek, eerder dat het leven met techniek veel te snel gaat. Ik herinner me ook dat Maxime Februari sprak wij in 2019 in de Ongelofelijke Podcast. Ja. En die zei toen al van, ja, het glipt ons nu al door de vingers. Het gaat nu al sneller dan wij aan kunnen. Hij was er heel bezorgd over. Ja, die was daar heel bezorgd over. Nou goed, hebben we het natuurlijk al een beetje over gehad. Ik vroeg me wel af, wat is nou de ontdekking als het gaat om artificial intelligence, waar we het nu over hebben, waar jij het meest van verbluft bent eigenlijk? Waarvan jij denkt, Maaike, dat is nou, dat nu kan, dat is wel iets wat ik niet voor mogelijk had gehouden. Ik denk het coderen. Dat die chatbot dus zelf websites kan bouwen. Daar heeft hij maar heel weinig commando's voor nodig. Daar kun je dus ook heel veel meer desinformatie door verspreiden. Ah, ja. Ook een van de grote gevaren natuurlijk. Ja, die gewoon nu zijn. Ja. Mensen zijn, een klein gedeelte van de mensheid is zeer vatbaar voor complottheorieën. Ja. Ja. Ik vind dat fascinerend. Aan de ene kant zeg maar mensen die zeggen van, de elite is bezig met AI. En ondertussen zit ze op YouTube het algoritme gedachteloos te volgen. Zie je een keer een volgende fabeltjesfuiker aankomt. Oh, daar klik ik ook op. Iets met WEF. Ja. Dat zal wel goed zijn. En je denkt van, joh, gebruik je verstand. Het algoritme gaat jou vertellen wat jij nog interessanter vindt op YouTube. Ja, kritisch denken is vaak een kritiekloos volgen. Ja, want die algoritmes, dat treft me wel wat je zegt. Stefan en ik probeerden telkens die grote rampscenario's erin te brengen. En ik merkte dat jij veel meer de focus verlegt naar wat nu al gaande is. Ja, heel bewust, dus, ja. En die zijn heel groot, hè. Dus het was ook Instagram die depressiviteit bij jonge meisjes veroorzaakt. Ja, kan je dat eens uitleggen? Want dat is een van de eerste gevolgen die jij noemde van AI. Ja. Ik denk aan ontploffende dingen en robots, weet ik veel wat allemaal. En jij hebt het over depressiviteit. Nou, hoe word je daar depressief van? Dat weten we niet precies, maar wel dat je als je heel veel filmpjes bekijkt met jezelf aan het vergelijken constant bent met eigenlijk weer kunstmatige foto's en filmpjes van mensen die eigenlijk net iets mooier zijn dan ze zijn, iets dunner zijn dan dat ze zelf zijn. Sommige meisjes daar gevoelig voor. Ja. En ook nog het algoritme van Instagram geef je, dit vind jij ook leuk. Hè? Dus dan ga je het volgende filmpje weer kijken. Maar ook bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg proeft het ook. 1,5 miljard keer was Gilles de La Tourette op TikTok als onderwerp. Dus er zijn dus heel veel mensen die gekeken hebben, wat is Gilles de La Tourette? Ja, in Engeland zagen ze een toename van jongeren die verschijnsel opeens hadden. Meen je nou? Ach. Dat is een soort van social contagion noemen we dan. Dus ik heb te kijken omdat ze te grappig of zo. Of dat ze om wilden lachen. Ja, vervolgens denk ik, heb ik dat ook wel eens, zo'n tik? Dan gaat het niet. Erop letten. Dat doen jongeren, En opeens heb je het zelf ook. En je kan dus ook weer afleren. Ja. Niet als je het echt hebt. Dan heb je natuurlijk je hele therapie en alles nodig. Ja. Maar er zit dus ook een element in dat het verslavende ook weer op je terug kan gaan. Als je weer dat kritische denken nog niet ontwikkeld hebt. Ja. Vroeger had je een geneeskundestudent die las zijn ziekteboek door. En had opeens allemaal overal pijntjes en voelde zich ziek. Het voelen als je genoeg over ziektes leest. Ja, symptoomchecker doet en dan opeens denkt van, ik heb het. Heb ik het wat heb ik nou precies? Ben ik ook? Hè? Ben ik hetero, bi, ben ik non-binair? Dus ook niet dat dat allemaal onzin is, begrijp me goed. Maar op een bepaalde leeftijd ben ik erg vatbaar ook voor dat soort vragen. Wie ben ik nou eigenlijk? Ja. Wat is mijn lichaam voor iets? Vroeger kon je dat ook. Dan ging je boeken lezen in de bieb of je las een krantje en deed een testje. Maar er is nu zoveel meer op die telefoon de hele dag. Je kunt de hele dag bezig zijn ermee. Ja, ja dat heeft gewoon, als je niet kritisch bent, gevolgen voor hoe je jezelf ziet. Je wordt gewoon door beïnvloed. En als je niet kritisch bent, zeg je maar toch. Ik merk bijvoorbeeld ook bij dit YouTube-algoritme. Ik kom dan niet in complotdingen terecht, want daar ben ik dan wel kritisch genoeg voor. Maar ze weten je wel telkens weer te verleiden om dan nog een filmpje te kijken. En nog een filmpje te kijken. Ja. Het is zo effectief. Ja. En jij schetst nu ook een beeld van dat mensen, en met name jongeren, daar veel meer door beïnvloed worden dan we misschien kunnen voorstellen. En er soms dus ook gewoon psychische gevolgen van ondervinden. Want dat begreep ik ook inderdaad in de onderzoeken over met name Instagram en jonge meisjes. Dat is schokkend, die cijfers aan depressiviteit. Wat dat doet. er zijn nu scholen die zeggen van we willen geen mobieltjes meer op school. Ja. Probeer het ook als ouders thuis te beperken. Musk zei van pas op met de software die je installeert in je hoofd. Dat is een van de weinige reductionistische opmerkingen die hij gemaakt heeft, die ik wel interessant vind. De software die je installeert in je hoofd. Ja, dus hoeveel filmpjes je bekijkt en waar je naartoe kijkt, dat gaat in jouw hersenen ook weer een plek krijgen. Ja, dat geloof ik wel. Het is toch ook sowieso, dankzij het schermpje, hebben we ook een manier van contact met de wereld en met anderen ontwikkeld, die inderdaad heel onlichamelijk is. Laat ik het maar zo zeggen. Dus echt via dat schermpje gaat. Alleen dat al, als dat echt heel veel is, als dat een groot deel van je dag beslaat, is al vervreemdend en volgens mij uiteindelijk ook heel ongezond voor je. Daar word je voor mij heel somber van. Ja, we zijn geboren om eens contact te leggen. Een baby het eerste jaar is vooral bezig met gezichten zien. Dus echte gezichten zien en vastgehouden te worden. En dat is zijn eerste ontwikkeling als mens in denken en taal. Is vasthouden en een ander zien. En dan pas ontwikkelt hij een zelf. Want hij weet dat hij niet vast zit aan zijn moeder en zo. Het totale plaatje, het aanraken. In het echt zie je natuurlijk veel beter hoe iemand eruit ziet dan op een schermpje. Al dat soort dingen, de non-verbale signalen, ik noem maar wat. Dus de totaalheid van het ervaren, die je alleen maar in het dagelijks leven hebt, dat mis je allemaal. Ja. En dat lijkt me ergens niet goed voor je. Nee, ik denk het ook niet. Het schijnt dat jongeren bijvoorbeeld heel erg moeite hebben nu om te bellen. Heel spannend vinden. Ja, dat hoor ik ook veel. Gesprekken aan, kan van alle kanten op gaan, kan misgaan. En moet ik nu antwoorden? Die vinden dat spannend. Ja, maar ik denk ook wel. Maar goed, ik ben geen medicus of zo, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. We hebben allemaal, de een wat meer dan de ander, wel aanleg voor bepaalde fobieën en zo. En bij de meesten zal dat niet getriggerd worden en blijft dat wel onder controle. Maar als je leven steeds meer gaat bestaan uit een heel smalle lijntje met de wereld, dan ontwikkelt zich dat ook, lijkt me. Dan ga je allemaal dingen naar boven komen bij je die je in een normaal leven nooit zou zien. Ja. Je gaat je constant afvragen, is dit misschien zo en is dat misschien. Ja, je krijgt heel veel prikkels van een klein beetje en veel te weinig van wat je ook nodig hebt om normaal te blijven. Ja, de echte wereld en de ander. Hè? Want zoals ik al zei, zo'n ChatGPT is alleen maar bezig met taal en het herhalen van taal. En wij leven in een wereld, hebben misschien een wereldbeeld, maar er komt altijd een ander naar ons toe. Ja. Christen gelooft ook nog dat de ander naar je toe komt. Dat je daar een gesprek mee hebt. Ander met de hoofdletter. Ja, ander met de hoofdletter, zeg maar. Ja. En dat heb je nodig, zeg maar, om ook zelf mens te zijn. Je bent niet op een eiland. Je bent niet alleen. Je bent in relatie met een ander. Je ontvangt ook. Je ondergaat. Je moet ook ruimte maken voor die ander. Ja. Dat soort dingen. Altijd. Ja. Dus ja, je bent niet aan het zelf een computer die maar een commando uitvoert in het chemische proces. Vroeger had je dat reductionistische mensbeeld. We zijn dus die domme computer. Dus een bak chemie met een beetje stroom erdoorheen. Dat volgt de natuurwetten. Ja. Wij zijn ons brein. Maar wat wij denken en wat wij voelen, dat is een hele andere orde dan wat neuronen doen in het netwerk. Hè. Neuronen fantaseren niet. Wij fantaseren. Wij denken. Wij voelen. En we hebben een Arendt zegt een gesprek met onszelf. Ja. Ons denken. Behalve ChatGPT vond ik net. Dat fantaseerde wel behoorlijk. Maar het kwam ook omdat het over David ging. Dan, ja. Ja, nee, ja, precies. Dan gaat het zelfs ChatGPT houdt het dan niet meer. Nee, dat mensbeeld. Jij schreef ook in het wetenschappelijke tijdschrift Radix. Maaike, schreef jij dat inderdaad volgens jou ook een van de grootste gevaren is die er zijn voor de mensheid. Niet zozeer de technologische ontwikkelingen zelf, maar een materialistisch, reductionistisch wereldbeeld. Dus de mens reduceren tot een slechte computer. Ja. Of een minder intelligente rekenaar dan een supercomputer. Ja. Waarom is dat een gevaar? Dat is nu al een gevaar, omdat we mensen zeg maar reduceren tot een nummer en een cijfer. Het niet meer echte mensen zien, maar data willen produceren. We zien in de toeslagenaffaire, we willen een hoger percentage van fraude opsporen. Ja. We reduceren mensen tot achternamen. We zeiden, er is een iets hoger percentage fraude misschien. Denken we gaan ze gewoon maar als fraudeur benoemen. Ja. En dus de hele mens achter de cijfers vergeten we. Dat doen we wel vaker. Hè? Ook in profilering zeg maar, van wijken, van waar gaan we vaker patrouilleren. Ja. Het mag niet, het is verboden trouwens. Mensen reduceren tot data, geeft nu al de problemen dat ze ontmenselijken, zeg maar. Ja, ja. En op de lange termijn, als je dus bang bent voor die singulariteit, hè, dat je denkt dat de AI groter of machtiger wordt dan mensen. Dat is wel belangrijk, hè? De singulariteit. Dat ja. is, geloof 2050 is de verwachting dat ja. AI slimmer is dan alle mensen bij elkaar of zo? Ja, ja. Dus de complete biologische rekenkracht van mensen zou dan nog kleiner zijn dan de rekenkracht van computers. Dus slimmer is dan inderdaad gedefinieerd als rekenkracht? Ja, weer die beperking van wat intelligentie is. Ja. Dat is wel interessant iedere keer weer te zien dat we een heel beperkt idee hebben van intelligentie tot een bepaalde vorm van IQ. Ja. In plaats van als mensen wijs zouden vinden. Dus, ja, bijvoorbeeld, ja. Iedereen kan wijs zijn. Ja. Dat zeg ik ook in mijn boek. Dat kan iedereen leren. Dat kan ieder mens leren. Dus dat zowel het kritische denken als moreel verantwoord iets uitvoeren. Mm-hmm. Dat is iets wat een computer niet kan doen. Maar... En als je mensen reduceert tot computers, domme computers, dan wuif je al de witte vlag van overgave. Ja. Van nou ja, laat de singulariteit maar over ons heen komen. Want we zijn niet zo slim. Wat je nu zegt, is natuurlijk een veel breder cultureel issue al sinds Descartes misschien wel. Dat we, de verlichting. Ja, dat we een wereldbeeld hebben, maar dat heel dominant is geworden, een heel technocratisch gedreven wereldbeeld. Futurisme, hè? De jaren 20 in het Italië. Het was een hele leuke tentoonstelling in Enschede erover. Dat is een technocratische denkstroming en ook een kunststroming die bijvoorbeeld het geluid van machines ontwierp. En dan kon je daar heerlijk naar luisteren. Het geluid van machines. En die wou alles sneller, efficiënter. Ja. En we moesten dus ook technocratisch de landen gaan regeren. De technocratie. Ja. Nou, dat is opgegaan in fascisme. Geen verrassing misschien. Niemand denkt meer zo. Maar er zijn nogal bedrijven die daar weer een handje van hebben. Alleen, dat zit heel diep. Je kunt je voorstellen dat de grote crisis van de westerse cultuur... denk aan de ecologische crisis, denk aan eenzaamheid... denk aan de toename van depressies. Al dat soort zaken waarin het over de verstoorde verhouding met het lichaam... eigenlijk allemaal voorkomen uit die vervreemdende blik op de werkelijkheid. En dus een blik die alleen maar gestuurd wordt door analytisch, afstandelijk... niet geëngageerd, niet verbonden. Ja, kijken niet op lichamelijk. Nut, bruikbaarheid, ja. Winstgevendheid. Dat reproduceert ook een wereld... die er zo uitziet. Als je op een bepaalde manier kijkt, dan zie je ook wat je wil zien. Ja. Dus als je op die manier kijkt, dan zie je inderdaad ook alleen maar computers... Ja. Waar een ander mensen ziet. Als je een hamer hebt, zie je alleen maar de dingen exact. Waar je ja, dat is, kunt dat... slaan. Ja. Eigenlijk zitten we in een soort enorme fabeltjesfuik. Als je er goed over nadenkt. Als je Descartes heeft ooit een algoritme geïntroduceerd... waar we nu met de brokken zitten. Ja, daar kun je dus tegen rebelleren. Hè. Je kunt zeggen, heel defaitistisch, zo gaat het gebeuren. De volgende intelligentie komt eraan, linksom of rechtsom... En je kunt dus zeggen, nou, we zijn de rebellen. Het lichaam is wel belangrijk. Mensen zijn belangrijk. Wijsheid is belangrijk. Wijsheid is belangrijk. Ons kritisch denken, ons luisteren naar een ander. Dus in een samenleving luisteren naar elkaar. Dat kun je gewoon zeggen, van onafhankelijk van de kracht van zo'n AI... of wat er ook naar ons toe komt, wij mogen er zijn. Maar neem ons mee dan, want die AI die gaat niet meer weg. Ja. Die fabeltjesfuik van Descartes, om het zo maar te zeggen... heeft inderdaad ook wel heel veel nuttigs geproduceerd. Dat moeten we ook niet, natuurlijk, net alsof het niet zo is. Hoe ben je wijs in een wereld met de AI? Wijsheid kunt bekijken van op drie manieren, zeg ik altijd. Je kunt wijsheid is dat jij wijs naar de wereld kijkt. Dus wijs analyseert, wijs afweegt en dan ook wijs handelt. Oké. Okay. En beide in alle drie... maak je dus zelf een bewuste afweging van... ik sta hier, ik laat wat er gebeurt op me inwerken. Ik laat de ander op me inwerken. Met zijn vragen, met zijn problemen. Vervolgens weeg je dat af met je morele waarden die je hebt. Mm-hmm. Van wat is goed. Hè? Soms kun je uit drie kwade of drie goede kiezen. Klopt. En je moet afwegen. Eigenlijk is het proces nog belangrijker dan... Ja, de zelfreflectie, het gesprek met de ander ook. Van, doe ik het wel doe goed? Doe ik het wel goed? Kijk jij er ook nog eens na? Ja. Kijk naar de gevolgen. Mm-hmm. En volgens doe het dan ook. Hè? Dus handel ook wijs. Volgens mij is liefde daarin de boventoon. Hè? Dat je de vriendelijkheid alle mensen bekend is. Nou. Dat je een ander ziet. Oké. En dat is dus een lens waardoor je ook naar die AI zou moeten kijken. Dus je moet, ik hoor jou zeggen, reflecteren. Ga niet hals over kop van de ene ontwikkeling in de andere storten. Neem er wel goed kennis van, zoals jij natuurlijk ook doet met jouw vakgebied. Maar laat dan bepaalde waarden, zoals liefde noem jij, de boventoon voeren in de keuzes die uiteindelijk gemaakt worden. Ja, en dat is misschien iets wat nu veel te weinig gebeurt. Die waarde daarin betrekken en zoiets als liefde. Ja, dat is een woord dat ik heb nu heel veel ook AI-podcasten zo geluisterd voor deze aflevering. Ja. Het woord liefde is niet één keer gevallen. Ja, tot nu. Mijn zoon studeert in Delft computer sciences. Dus hoor je nog eens wat. Maar hij zei, hij heeft het vak ethiek gehad in de Propeduizen. Dat ging vooral over bias. Hè, dat alle data die AI gebruikt vooroordelen heeft. En dat was het. Ik wou zeggen, dan hebben ze de Propeduizen, dan heb je het achter de rug. Nu gaan we gewoon jullie uitleggen hoe je dan die fijne hoe je Bill Gates kunt worden. Precies. Ik heb ook andere mensen gesproken die in AI werken. Die zeggen, nou, ik ben er heel bewust mee bezig. Als ik dus een algoritme laat ontwerpen, een stukje een zoekmachine bouw. Wil ik als uitkomst bijvoorbeeld dat iedereen een kans krijgt op een baan. Ja, Dat vind ik heel belangrijk. Dus niet AI kan lui zijn. Hè? Die zegt statistisch gezien zijn mensen met de naam achternaam De Vries worden manager in Nederland. Dus die gaat van tevoren als... Ja, het is gewoon een statistiek. Ik had al zo'n vermoeden. Dus die gaat gewoon dan vaker zeggen... Nou, De Vries, succes in de brieven. Dat moet je dus eruit halen. Ja, dan moet je heel bewust als mens zeggen van... Dat mag niet. Ik wil een ander soort tag hebben... om een goede zoekfunctie op succes... Dus dat je bestaande ongelijkheden niet gaat reproduceren en weerspiegelen. Versterken. Want die ga je dus versterken daarmee. Ja, en dat mensbeeld is dus ook belangrijk om in acht te houden, hoor ik jou zeggen. Want eigenlijk door de mens te veel te gaan zien als een soort slechte computer, die veel minder kan dan wat AI in de toekomst vermag, ligt het risico op de loer dat de menswaardigheid ook aangetast wordt. En je maakt al die vergelijking met de jaren 20 van de vorige eeuw en wat daarna volgde, het fascisme natuurlijk, waarin mensen ook alleen maar... gebruikt werden als ze een belang hadden voor de ideologie... of voor de staat of voor de grote leider. Dat soort scenario's zijn natuurlijk ook wel eng. Ja, maar het is niet alleen mensbeeld. Je moet een rijk mensbeeld hebben. Ja. Het helpt ook om een diep techniekbeeld te hebben. Dat je techniek niet ziet als een natuurverschijnsel... wat gewoon zijn gang gaat, wat alleen maar statistiek is. Het is, zoals ik al zei, vaak een commercieel bedrijf. Het zijn mensen die de algoritmes laten ontwerpen. Ja. Die supercomputers financieren met een bepaald doel. Het is niet een rationeel iets wat maar afspeelt. Het hoort eigenlijk niet thuis in natuurwetenschappen wat dat betreft. Egbert Schuurman zei dat altijd. Techniek en technologie hoort niet thuis in de natuurwetenschappen. Een filosoof, 50 jaar schrijft hij erover. Ja. Ook senator geweest. Ja. Ja, hij zegt dat het hoort meer veel meer thuis in de menswetenschappen. Ja. Hoe wij technologie bezien. Dat vind ik een hele aardige opmerking. Dat hij zegt van hou het... Ja. Bedenk altijd, het is een mens erachter. Het is geen natuurverschijnsel. Dat is heel belangrijk wat je nu zegt. Want dat is natuurlijk wel de manier waarop het verkocht wordt. Het hele idee van de mens als een slechte computer. Het is gewoon zo. Het is rationeel. Ja. Je bent een beetje raar als je dat niet herkent. Terwijl wat er eigenlijk gebeurt, is dat een bepaalde groep mensen... die ik verder niet nader zal omschrijven met ziektebeelden... maar die op een heel specifieke manier heeft dan naar de wereld kijken... inderdaad als een soort machine... dat die een wereldbeeld opdringen aan anderen. Misschien in alle onschuld... Want ik kan me voorstellen dat mensen het echt niet zien. Dat het echt niet anders zien. Of inderdaad het commerciële belangen. Want die manier van kijken, die schudt de kaart in de wereld op zo'n manier... dat het aan sommige mensen ten goede komt. Maar het is natuurlijk geen neutraal beeld. En het rationele beeld, dat natuurlijk ook in weer naar de jaren 20, jaar 30 van de vorige eeuw... was natuurlijk ook heel rationeel om de mens te zien als een soort... Ja, natuurlijk, evolutietheorie was toen nog een stuk verser dan nu. En het Darwinisme had natuurlijk ook een grote weg naar de hel geplaveid met alles wat als rationeel werd gezien. Nou ja, gewoon om de mens destijds te zien als gewoon een iets intelligentere aap. Menswaardigheid, hoezo, weet je wel. Dus dat zijn dan wel, dat mensbeeld heeft natuurlijk gevaarlijke aspecten. Als een rijk mensbeeld steeds meer op de helling komt te staan. Een volledig mensbeeld met dus menswaardigheid. Goed, dit punt is belangrijk, denk ik. Ik kan me voorstellen dat onder bepaalde omstandigheden... het zijn nut kan hebben om voor een tijdje even... te kijken naar de mens als was die een computer. Dus andere woorden, als het echt op rekenkracht aankomt... bepaalde dingen kan een computer beter. Ja, en mag gebruiken het dan als hulpmiddel. Precies. En dat doen we al. Ja. Nee, maar ik ben zelf een behoorlijk verwoed schaker. Maar in de jaren 90... Sparhof en DeepMind. Ik ben dan het Jaap van der Heerik in de tijd, hoogleraar IT, meen ik. Die voorspelde elke keer, in dat en dat jaar gaat de schaakcomputer de wereldkampioen verslaan. Nou, hij was dat er een paar keer naast. Er werd helemaal hard uitgelachen. Dat zal niemand meer doen nu. Maar 1997 was het zover. Ja. Die Blue versloeg Kasparov. Ja, de beste schaker toen. Laat ik het zeggen. Het geval schaakcomputer. Hè, want de beste schaakcomputer nu. De wereldkampioen maakt geen enkele kans meer. Tegen 10 uit 10 verliest hij. Ja. Schaakcomputer laat wel zien dat er inderdaad domeinen zijn. Op bepaalde dingen zijn. Dat kan een computer beter. Ja, het is gesloten taalveld. Hè? Ja. Hij heeft maar zoveel regels waar hij kan opereren. Het is een afgesloten beeld. Ja. Het is een afgesloten rekenkunde. Ons wereldbeeld is nooit afgesloten. Nee. Er zijn altijd losse eindjes. Ja. Er zijn verrassingen. Wat je ook ziet natuurlijk, en dat is ook wel weer leuk. Ik weet niet, het is niet zo dat schaken dood is. Nee. Mensen vinden het nog steeds ontzettend leuk om te doen. Er zijn nog steeds toernooien. Heel spannend om naar te kijken. De chess-app is booming de laatste tijd. Op scholen zijn er weer schaakclubs ontstaan. Ja. En mensen zitten gewoon lekker thuis nog even een potje schaak te spelen. Dat is een fascinerende paradox. We hebben computers die kunnen schaken op een niveau wat geen mens ooit meer zal halen. En tegelijk wordt er nog steeds heel serieus geschaakt door mensen, waarin blijkbaar het spel toch niet dood is. Nee, en het blijkbaar toch nog steeds leuk is om naar mensen te kijken. Nou. Of zelfs mensen die tegenover een computer aan schaken. Dat is, nou ja, goed. Dat valt me ook wel weer op. Dat blijkbaar een wereld waarin computers dingen beter kunnen dan mensen niet noodzakelijk een wereld is waarin mensen geen interessante dingen meer doen. Ik denk dat je meer interessante dingen gaat doen. Dat je, als je tenminste vasthoudt dat wij mensen wijs kunnen zijn. En dus ook moreel kunnen handelen. En dat van ons ook intrinsiek wordt gevraagd. Dat wij dus AI als hulpmiddel kunnen gebruiken. Een techniekbeeld hebben waarin we dat ook vasthouden. Als hulpmiddel, niet de vervanging van de mens. Daar kunnen hele mooie dingen ontstaan. Ja. Zeker. Ik ben absoluut. Ik zeg ook dank God voor techniek, zeg maar. Ja. De titel van je boek. Ik zie het als een belangrijk en noodzakelijk hulpmiddel voor de mens. Je noemde al dank God voor techniek. Dat is de titel van je boek. Ja, om het even over God en geloof en religie te hebben. Want ik kan me voorstellen dat. Jij bent natuurlijk theoloog. Je gaat je niet voor niks met dit vakgebied bezighouden. Dat is ook omdat er blijkbaar een soort religieuze consequenties verbonden zijn aan die AI-ontwikkelingen. Ja, waar moet ik dan aan denken eigenlijk? Ja. Hoe zou dit, wat voor impact kan dit hebben op geloof, op religie, de manier waarop wij naar God kijken misschien wel? Nou, het heeft wel impact. Je ziet bijvoorbeeld heel vaak dat aankondigingen van conferenties over AI gedaan worden met een plaatje van Michelangelo van de Sixtijnse kapel. Die twee vingers van de schepper en Adam die elkaar aanraken. De creator die raakt de creatuur aan. En dan zie je dus een mensenvinger en een robotvinger. Als je erop let. Die plaatjes bestaan. En we hebben het gevoel dat we iets aan het doorgeven zijn. Dat wij iets aan het scheppen zijn. En wij nu de schepper zijn. Ah, oké, dus die robotvinger, die komt in plaats van de mens, maar de mens komt dan in plaats van God eigenlijk. Ja, dat is waar je iets nieuws aan scheppen. En er is ook zeg maar een religieuze component in de zin van dat mensen zeggen van nou, dit is de volgende stap in de ontwikkeling van het heelal. Wij zijn de plek waar bewustzijn is gestart. Dit bewustzijn heeft dus intelligentie, wij zeggen rekenkracht, geschapen. Tot nu toe is zeg maar degene die bovenaan de apenrot staat, degene met de hoogste intelligentie. Ja. Dus de volgende stap zal zijn dat er een soort van transhumanistische bewustzijn. Dat we onszelf koppelen aan computersystemen. Mm-hmm. En daarin eeuwig voortleven. Dat we doorgaan en dat bewustzijn en intelligentie de volgende stap wordt. En dan zijn we echt God geworden. Een soort lichaamloze, alwetende entiteit. Ja, er worden hele dingen over geroepen. Hoe fantastisch dat wel niet zal zijn. Maar je kunt pijn uitschakelen en ongemak. Ja. En gekke lichaam. Dat zweet en dat doet vervelend. En zo. Al die onhandige dingen die ons mens maken. Ja, die kun je dan lekker uitschakelen. En dat kan heel erg zijn van ja, dat zal wel gebeuren. Of je kunt er bang voor zijn. Je kunt het ook. Nou, dat wil ik heel graag. Mensen die bijvoorbeeld hun hersens invriezen. Of hun DNA en hopen dat het later wel zal gebruikt worden voor de computersystemen. Ja, ja, bizar. Ja, dat zijn ook allemaal scenario's waar dus echt over nagedacht wordt. Ik vind het wel fascinerend, die beweging. Nu we dan toch even theologisch praten. In het hart van de christelijke theologie staat natuurlijk een God die lichaam werd. Ja. En dus die lichamelijk werd. Dus de incarnatie. Jezus. Maak het niet te abstract hier, maar dat is wel interessant. Hè? Dus daar zit heel erg in de beaming, de bevestiging van het lichamelijk bestaan. Dat is geworteld op een bepaalde plek. Dat is cultureel, dat heeft een taal, dat heeft een DNA. Dat bestaan. Terwijl blijkbaar het verlangen van de mens naar goddelijkheid, als je het zo mag zeggen, heel sterk, juist onlichamelijk lijkt te zijn. Ja, gnostisch, dus puur geestelijk. Ja. Het is alleen maar puur brein. Ja. Of puur denkkracht, althans in deze kringen. Want niet alle mensen zijn er natuurlijk enthousiast over, maar... Ja. Dus dat is eigenlijk theologisch inderdaad heel interessant. Ja. Een soort tegengestelde incarnatie. Ja, dat is heel rebels wat dat betreft. We hebben ook hoop op een nieuw lichaam. Dat is ook interessant, hè? Dus anderen hopen dus op een nieuw brein. Of een aangekoppeld brein aan een supercomputer. Wij hopen op dat ons lichaam vernieuwd wordt. Ja, wij, je bedoelt christenen. Ja, als christenen. Ja. Dat is een hele andere toekomst. Ja. Nee, dat klopt, ja. Nou, het is verder niet de plek om het allemaal uit te spinnen. Maar dat trof me nog even zo. Van, ik dacht, hé, dat is... Het heeft iets religieus, maar tegelijk heel veel christenen van vroeger zouden zeggen, maar wel een heel bedenkelijk soort religie dit. Het gaat recht in tegen die omarming van de lichamelijkheid. Ja. Ja. Hey, je ziet, de christenen de eerste jaren dat het ontstond, waren zij bekend als de mensen die voor zieken verzorgden. Ja. Terwijl de omgeving was van het platonisme is van de geest is alles, het lichaam is een kerker van de ziel. Stinkend vol honden, het is maar beter om te sterven. Er komt een betere tijd aan, zeg maar, van de geest. Ja, en dat is dus ook een ontwikkeling die je nu ziet, dat er gefantaseerd wordt over wat komt er na ons lichaam of wat kunnen we beter maken. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we weer bij je terug met het vervolg van deze aflevering van de Ongelofelijke Podcast. En natuurlijk nog een uur van de Nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam is opnieuw een explosie geweest bij een woning. Rond 3:15 vannacht ontplofte er iets op de Bergweg in Rotterdam-Noord. De klap was zo zwaar dat een kozijn uit de gevel werd gedrukt. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Rotterdam wordt geregeld opgeschrikt door incidenten met explosieven. Eind mei raakte nog een man gewond nadat hij een explosief had afgestoken bij een woning. Op camerabeelden was toen te zien hoe hij met brandende handen wegrende. Slovenië gaat de Palestijnse staat erkennen. Het parlement stemde na een lange sessie voor. De centrumrechtse oppositie boycotte die stemming. Slovenië volgt daarmee Noorwegen, Spanje en Ierland. Die landen maakten bijna 2 weken geleden bekend dat ze Palestina als staat gingen erkennen. Israël haalde daarna zijn ambassadeurs terug uit die 3 landen. Techbedrijf OpenAI doet te weinig om te voorkomen dat kunstmatige intelligentiesystemen gevaarlijk worden. Dat zegt een groep medewerkers in een open brief. Het bedrijf achter de tekstgenerator ChatGPT geeft prioriteit aan winst maken en groeien. Maar het heeft onvoldoende oog voor de risico's van de technologie, zeggen de medewerkers. Volgens de briefschrijvers is er geen effectief toezicht. Bij het bouwen van de krachtige AI-systemen zou er volgens werknemers en oud-medewerkers een cultuur heersen van roekeloosheid en geheimzinnigheid. De Rijksdienst voor het Wegverkeer is begonnen met een nieuwe kentekenserie voor personenauto's. 3 letters, 2 cijfers, 1 letter. Het eerste kenteken met die cijferlettercombinatie GBB01B is gistermiddag uitgereikt. De verwachting is dat deze kentekenserie ongeveer 8 jaar zal meegaan. Het weer. Vanuit het westen wordt het droog en de temperatuur daalt naar 12 graden. Overdag in het zuidoosten eerst nog regen. Later overal droog met zonnige perioden. Het wordt 13 graden op de Wadden tot 18 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede vroege morgen. Het is 4:02. Sophie van den Toren. De Nacht van EO. Het zuiden van Duitsland kampt vanaf afgelopen vrijdag met hoog water. En naast veel overlast heeft het ook al mensenlevens gekost. Daarover straks meer in de NOS-podcast De Dag. Maar eerst luisteren we nog naar het vervolg van de Ongelofelijke Podcast. En daarin gaat David Bogert in gesprek met techliefhebber Maaike Harmsen. En dat doet hij uiteraard met vaste gast theoloog Stefan Paas. Ja, ik kan me voorstellen dat ook wel het besef leeft van technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat we God misschien minder nodig hebben. Of het idee van geloof of het idee van religie. Jij zei aan het begin ook iets over dat AI zorgt voor een extra manier om dingen te kunnen controleren. Ja, God is natuurlijk oncontroleerbaar. Technologie hebben dan wel het idee dat we dat nog enigszins kunnen controleren. Ja, wat moeten we met ons lichaam? Maar wat moeten we met God? Ja, ik vind het wel een leuke vraag. Ja, we hebben één minuut om deze vraag te beantwoorden. Je kunt als gelovige het ook nog heel erg moeilijk gaan maken door zelf heel vaak en heel hard te roepen dat technologie ons een gevaar is en dat het ons onafhankelijk laat zijn van God. Ja. Ja, zodra je dat gaat roepen, is een self-fulfilling prophecy. Als je zegt van kijk nou, die dijk staat er. Ja. En dan denk je dat je onafhankelijk bent van God. Ja, je zegt het zelf. Maar je kunt ook zeggen, dank God voor techniek, dank God voor die dijken, dat we dat kunnen. Weet dat allemaal niet. Ja, dat we de productie van akkers kunnen omhoog brengen. Als je zegt van dat is gevaarlijk, doe maar zo natuurlijk mogelijk. Dan maak je het zelf ook heel erg moeilijk. Nou ja, dan zeg je in feite van je kunt alleen maar in God geloven als je zo kinderlijk afhankelijk en low-tech mogelijk bent. Ja, in de jungle. Ja, waar jij over gezien hebt, van dat valt ook nog wel tegen. Je kunt je daar ook terugtrekken van God en mens. Je kunt daar de boel leegstelen en ik ga de jungle in. Ja, kun je helemaal misdragen. Precies. Dit is op zich ook niet zo'n nieuwe gedachte. Hè, van het idee dat de technologie het overneemt of dat de mens almachtig wordt. Dat is natuurlijk al heel oud. Ja. bij elke nieuwe technische ontwikkeling worden dat soort angsten uitgesproken. Ja. Ook verwachtingen. Ja. Altijd hoopvolle technoprofeten geweest. Die zeiden, nu kunnen we eindelijk af van al die primitieve toestanden van religie en het lichaam. Dat wordt al lang gezegd. Ja, OpenAI heeft nog laatst met kunstmatige intelligentie zullen we alle problemen oplossen. En iedereen zal in volle rijkdom wonen. Ja. En ik daar gaan we weer. Ja, dat laat denk ik zien dat je dit niet moet zien als iets wat tegenover religie staat. Maar dat de religieuze drive van de mens, laat ik het maar zo zeggen, ook heel prima gebruik kan maken van dit fenomeen. Want het zijn eigenlijk religieuze visioenen die mensen dan uitspreken. Ja. Of je er gelukkig mee moet zijn, is wat anders. Maar het is... Het is niet een soort logisch, inzichtelijke, fundamentele waarheid voor iedereen. Het zijn echt wereldbeschouwingen die daarmee uitgevent worden. Nou, we hebben het natuurlijk over kunstmatige intelligentie. Maar misschien moet je het dan ook wel hebben over kunstmatige spiritualiteit. Daarin kun je weer zeggen dat zou een hulpmiddel kunnen zijn. Hè? Je kunt dus bijvoorbeeld preken laten maken door kunstmatige intelligentie. Oh, ja. Op basis van de stijl van een bepaalde prediker waar je van houdt. En ook nog zijn stem laten gebruiken om die preek te houden. Ja. Dat kan allemaal. Maar daar zie ik wel de parallel met die schaakcomputer. Ik kan me wel een toekomst voorstellen. Kijk, nu, ik heb het wel eens geprobeerd. Maak eens een preek in die en die sfeer. Dat slaat helemaal nergens op wat je dan krijgt. Hè? Dat zijn allemaal hele cliché-achtige babbeltjes. Ja. Dat kan die nog niet. Maar het is best mogelijk... Laat ik eens zeggen dat de ChatGPT het nu al beter kan dan sommige predikers. Laten we het geen namen noemen. Maar dat je naar de toekomst kijkend, dat ChatGPT inderdaad in staat is tot het maken van buitengewoon ontroerende, theologisch diepgravende, inspirerende preken. Nou ja, denk eens aan de schaakcomputer. Schaakgrootmeesters die computer gebruiken om hun eigen spel te verbeteren en zo. Ik kan me wel iets voorstellen van een hybride praktijk, waarin predikers gewoon... mijn preken zijn gewoon beter geworden. Ja. Dankzij de computer. Ja. Nee, ik zat ook te denken als hulpmiddel. Een vraag die bij mij ook leeft en naar aanleiding van dit gesprek is... Als AI in principe zoveel taal kan bevatten... Hè, en je zou kunnen zeggen daarmee ook heel veel kennis kan bevatten. Dus stel dat je kan elk theologisch, filosofisch, wetenschappelijk boek... inladen in AI, in ChatGPT. Ja. Dan heeft die... AI in principe meer kennis. Ik zie je al bedenkelijk kijken als ik het woord kennis gebruik. Maar goed, dan mag je zo meteen uitleggen. In principe heeft die computer dan meer kennis dan welke mens dan ook. Over die levensvragen, religie, theologie, wetenschap, noem maar op. Dan kan hij misschien ook gewoon die vraag beantwoorden. Bestaat God? Toch? Hij heeft meer dan welk mens dan ook alle argumenten tot zich genomen. Hij kan het misschien wegen. Ja. 67,8% kans. Zoiets. Ja, dus, precies. Ik zie Maaike nu kijken. Ja, ik moet denken aan die supercomputer in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Die is zo groot als de planeet Aarde. What's the meaning of life? 42. Nee, het is een taalmodel. Ik ga het nog een keer zeggen. ChatGPT, kunstmatige intelligentie, is een rekenmachine die gaat uitrekenen wat jij wil horen. En hij gaat statistisch gewoon even uitrekenen wat de volgende letter moet zijn. Wat de uitkomst moet zijn die jij hem gevraagd hebt. Dus we zouden gewoon kijken welke argumenten worden het meest genoemd. Ja, hij gaat gewoon een samenvatting geven. Dat we iemand horen die vraag stelt. Als jij een boek helemaal uit je hoofd kent, kunt opdreunen. Ja. Dan zou ik niet zeggen dat je die kennis hebt. Nee, okay. Dat is wat anders. Dan kun je het ook afwegen. Dan kun je het beoordelen. Ja. Ja. Dan kun je verbinding brengen met andere kennis. Wat ChatGPT nu al kan, had ik een paar jaar geleden niet gedacht. Ja, en hij kan morgen weer meer dan we nu willen. Toen ik er voor het eerst mee ging spelen, ik was weggeblazen gewoon. Ja. Wauw, gewoon een heel verhaal. Als je maar genoeg input geeft, komen er af en toe best wel aardige, originele, creatieve dingen uit. Ik vond het net heel origineel wat hij zei over ons. Ja, nee, zeker heel origineel. Maar ook wel dingen die misschien iets meer corresponderen met de werkelijkheid als wat we net gehoord hebben. Dus als dat gewoon in een paar jaar zo snel kan gaan... Mm-hmm. Dan we denken, wow, je kan het nu daadwerkelijk gebruiken... als een soort inspiratiebron om bepaalde dingen samen te vatten of wat dan ook. Ja, wie weet wat het over een paar jaar dan weer kan. Als het zo snel gaat, het gaat in zo'n steile curve omhoog, een paar maanden. Mm-hmm. Ja, dan doen we nu nog lacherig over het idee dat die op basis van kennis... antwoord kan geven op zo'n vraag. Maar ja, misschien over een paar jaar, een paar maanden, wie zal het zeggen... Dan heb je nog steeds je techniekbeeld. David Gunkel noemt dat een relational turn. Hè? Dat je zegt van het loopt als een eend, het kwaakt als een eend. Is het dan een eend? Ja. Wel de vraag van hoe zien wij die teksten? Zien wij dat als een persoon die teksten uitspreekt? Ja. Ja. Of zien we dat als een machine die een tekst produceert? Ja. Als je het ziet als een machine die tekst produceert, onze oude manier van bekijken van een stand van zaken, mm-hmm. dan blijf je dat zien als een machine. Ja. Zoals ik al zei, de machine denkt niet. Nee. Hij zou het al kunnen naapen. Ja. Dat zegt Sam Altman van OpenAI. Hè. We zijn, een machine is een naaapmachine, een stochastic parrot. Maar hij zegt onmiddellijk, en dat zijn wij ook. Wij zijn ook papegaaien. Ja, precies. Dan gaat het en dan gaan we weer, dan komt het reductionistische mensbeeld er weer in. Van, we zijn ook maar een chemisch proces in een zak vlees. En, het begin van het einde. Je verbaast je eigenlijk dat de mensen zijn die dat serieus denken. Dat zeg ik dan. Dat is gewoon, vanuit gewoon de ervaringswereld is dat zo ontzettend tegenintuïtief. En zo in strijd met alles wat je ziet en ervaart. Door de wetenschap en de rationele benadering daarvan is dat natuurlijk wel de afgelopen decennia ons ingepeperd. Wij zijn ons brein. Omdat het een bepaalde vorm van succes heeft. Beeld. Ja. Het is een bepaalde vorm van succes. Dus in die zin kan men zeggen, kijk wat het oplevert. Maar dat is natuurlijk heel wat anders dan is het ook waar. Ja, nou ja, maar heel veel mensen maken, denk ik, die hebben dat filter niet daartussen. Dus die denken, dit is rationeel. Dit is, wij zijn inderdaad ons brein. Waarom zou je denken dat er meer is in ons dan een soort rekenkracht of intelligentie. Ja, ik vind het verbaasd dat mensen dat soort dingen überhaupt kunnen zeggen. Ik denk echt, dan kijk je er zo'n smal raampje naar de wereld. Toch denk ik dat het best een... Nee, dat heel goed. Dat zeg ik ook wel. Maar niet hoe mensen leven, want niemand leeft zo. Nee, niemand. Niemand leeft zo. Niemand leeft zo. Ook, ik had een keer gesprek met iemand, ik zal geen naam noemen. Misschien spreken we nog wel eens met hem hier in de podcast, want het was off the record dat ik hem sprak. Laat ik het zo zeggen, een wetenschapper die veel bezig is met de hersenen, ook best wel prominent. En die zei van, eigenlijk als ik wat ik geloof, namelijk wij zijn ons brein, als ik dat in de samenleving zou toepassen, krijgen we een volstrekt onwerkbare samenleving. Want dan zijn misdadigers geen misdadigers meer, maar slachtoffers. Ja. Moeten we medelijden met ze hebben als iemand anders vermoordt? Want het is gewoon een chemisch proces in zijn hersenen. Ach, wat pech dat hem overkomt. Hij is de slachtoffer. Het is een procedure. Niemand denkt zo intuïtief. Nee, het is hetzelfde als wij spreken dat je technieken van een functioneringsgesprek gaat inzetten bij een date. Ik noem wat, hè? Het is een bepaalde procedure in een laboratorium die bepaalde dingen kan doen, waarmee je bepaalde dingen kunt bereiken. Ja. En op de een of andere gekke manier ontstaat er dan een soort kanteling dat het een wereldbeeld wordt. Ja. Maar dat is natuurlijk heel wat anders. Ja. Is een bepaalde techniek of procedure die in een bepaald domein goed werkt, is het toch niet hetzelfde als de waarheid over het leven? Het is een beperkte blik op de waarheid. Hè. Het is niet erg om te zeggen, mens bestaat uit chemische processen. Maar als je zegt, mens bestaat alleen maar uit chemische processen. Precies. Dan begint de ellende. Ja, dan krijg je de ellende. Dan krijg je weer dat reductionistische waar jij voor waarschuwt. Ja. Maar we moeten dan ook gewoon met elkaar kunnen zeggen, maar eigenlijk is dat gewoon flauwekul. Ja. Het is gewoon niet waar. Het beperkt mensen heel erg. En zoals ik zei, er is geen rechtspraak meer te doen. En ook elkaar aanspreken gaat ook niet meer. Want je kunt altijd je beroepen op je chemische procesjes die niet kloppen. Nee, het wordt met een zekere parmantigheid uitgedragen. En met heel veel gezag van witte jassen. Ja. Maar het is natuurlijk onzin. Ja. Misschien moeten we daar nog een keer uitgebreider op ingaan. Become a version of a person we don't even like. We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice. Yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe I'm trying to keep playing. So I hope I learn to get over myself. something real, something that feels true. You better believe for you. Vervolg van de ongelofelijke podcast. En daarin gaat David Bogert in gesprek met techliefhebber Maaike Harmsen. En dat doet hij uiteraard met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Je hebt het ook nog met buitenaardse leven bezig. Dat valt voor jou een beetje in hetzelfde thematiek. Ja. Je bent de eerste theoloog, Nederlandse theoloog die geciteerd is door NASA. Begreep ik ook, meer of meer in de paper. Dat is ook, wow. Dat is ook wel uniek. We hebben ook al zo lang zitten spreken. Misschien moeten we bijna een keer een aparte aflevering aan wijden. Maar of heb jij het gevoel dat, natuurlijk, dan nog wel even meepikken aan het eind van deze aflevering, dat het feit dat jij er ook zo mee bezig bent met buitenaards leven en Mars en weet ik veel wat allemaal, op een serieuze manier, dat het echt dichterbij komt, dat we dat gaan ontdekken, buitenaards leven? We hebben natuurlijk al wat science fiction scenario's langs horen komen, ja, in deze podcast, waarvan de een wat waarschijnlijker is dan de ander. Maar als wij nu te horen krijgen van iemand die zich erin verdiept, dat we nauwelijks nog verwijderd zijn van het buitenaards leven, het ontmoeten daarvan, ja, dan wil ik dat graag nog wel even meekrijgen. Nou ja, we hebben al exoplaneten ontdekt. Hè? Dus dat zijn planeten die warm genoeg zijn. Niet te koud, niet te warm eigenlijk. Waarin water kan ontstaan. Buiten ons zonnestelsel. Ja, buiten ons zonnestelsel. We zitten nu tellen op 5000 van die planeten. Het is heel spannend om te denken van, er is helemaal geen leven buiten ons planeet. In nee. zo'n groot heelal. Hè? Ik vergelijk altijd als de zon zo groot is als één cel van het menselijk lichaam. Dan is ons eigen sterrenstelsel zo groot als de planeet Aarde. En dat is één sterrenstelsel. Zo. En er zijn er miljarden van. Ja, ja. En er zitten ook dus miljarden planeten in ons sterrenstelsel, het Melkwegstelsel, ja, bizar, ja. Die exoplaneet zijn. Oh, dus de afstanden zijn ook enorm, dus het is ook bijna niet te bevatten. Maar er zijn er wel heel veel. Ja. En de aarde is niet heel erg oud, niet heel erg jong, een beetje middelmatig. Ik heb het ook maar van Heino Valken, die de sterrenkundige. Sterrenkundige, ja, hebben we ook gesproken. Die zwarte gatfoto heeft genomen. En hij zegt, er zijn er gewoon heel erg veel. En het is heel erg onwaarschijnlijk dat het niet zou zijn. Ja, onwaarschijnlijk dat er geen buitenaards leven zou zijn. Ja, spreek ik Kees Dekker, een keer gedaan met een Zoom. Natuurkundige, nanobioloog. En die zeggen, maar het is wel heel erg moeilijk dat er leven ontstaat. Ja. Dus die twee combinaties. Ik weet niet hoe dat dus ontstaat. Die zit je dan van, het zou heel erg interessant zijn als er welke vorm van leven dan ook er zou zijn op andere planeten. En aan de andere kant, het zou ook heel interessant zijn als we de enige vorm van leven zouden zijn. Hoe dan ook interessant. In een heel groot heelal. Ja. En wat betekent te denken. Dat? Ja. En er zijn mensen die zeggen van, weer omdat we weten hoe oud onze planeet is en ontwikkelingen die er bezig zijn. En we weten ook dat er culturen zijn die uitsterven als ze niet ontwikkelen. Als er geen ontwikkeling is, dan sterft iets uit. Ja. Van de Inca's tot de Romeinen zie je dat doorgaan. Ja. Dan moet je eigenlijk, zeggen ze, naar een andere planeet gaan. Andere planeten, meervoud. Om jezelf voor uitsterven te behoeden. En daarom moet je een kolonie op Mars starten. Ja, dat is de Mars Society. Die zegt dat. Je moet, maar Mars je moet is toch helemaal niet geschikt voor mensen? Ja, dat kun je geschikt maken. Het is op zich warm of koud genoeg. Je kunt er met kernenergie en kernfusie opwarmen. Je kunt er leven vanuit aarde naartoe brengen. En op een gegeven moment gaan ontwikkelen. Ja. Ik begreep ook ergens, las ik ergens, dat jij als theoloog best wel... Stel dat Elon Musk, die is natuurlijk daar veel mee bezig hebben, Mars... Die heeft jouw citatie in die NASA-paper gezien. En denkt, wat we nog nodig hebben, Mars is een theoloog. Die een beetje over levensvragen kan meedenken. En moeilijke ethische beslissingen die we daar moeten maken. Zou je dan mee willen? Ik heb de vraag al vaker gehad. En als de vraag komt, dan wil ik erover nadenken. Dat is een enkele reis, is dat, hè? Nee, hoeft niet hoor. Nee, je kunt iedere 2 jaar terug, kost je 4 maanden, dat wel. Ik dacht een enkele reis. Nee hoor, dat scheelt er wel. Nee, dat is wel te doen. Oh, dat wil ik ook gewoon. Maar het is meer... Net zolang als een voettocht naar Santiago de Compostela. Ja, het is gewoon het is een end. Maar ik vind de vraag serieus. Als er een kolonie op Mars is en iemand komt met die vraag. Net zoals als iemand me vraagt, wil je Noord-Korea, wil je dan dat onderwerp? Ja, je moet heel goed nadenken. Kun je er wel nee op zeggen? Ja. Er zijn niet veel mensen... Het zou mij moeiteloos afgaan. Ik heb een gezin. Dat is mijn Dat snap ik. Die kan je niet meenemen allemaal. Nee. Die zou je ook kunnen meenemen. Oh. Dat is het niet. Zouden ze willen. Ja. He, dat is ja, het is wel wat verder dan Canada of zo. Of Papua. Ja. Hou ons op de hoogte, zou ik zeggen, als Ilan jou belt. Ja. Zal ik doen? Nou, mooi. Ja, dankjewel, Maaike. Super interessant dat jij ons hier een beetje wegwijs hebt gemaakt in die wereld. Je staat aan het begin van je promotieonderzoek. Ja. Dus juni eerste publicatie, zeg maar. Ja. Dus als er nog interessante bevindingen, als je op buitenaards leven stuit of wat anders, laat het ons vooral weten. Of dat je misschien de rest van je promotieonderzoek op een gegeven moment kan laten afschrijven door ChatGPT, omdat het inmiddels zo goed is, dat is niet de bedoeling. Geworden. Dan moet je dat ook zeker laten weten. En als jij manieren hebt gevonden waarop Stefan en ik vervangbaar kunnen zijn in de podcast, dan is dat ook wel... Ja, maar daar heb ik helemaal geen haast mee. Nee. Het is stiekem ook wel leuk om te doen, hè? Wel. Zeker ook dit gesprek. Dankjewel, Maaike. Graag gedaan. Je hoorde een aflevering uit het archief van de Ongelofelijke podcast. En iedere zaterdag op zondagnacht luister je om 12 uur hier op Radio 1 naar de Ongelofelijke Radio. Daarin gaat journalist David Bogert met Stefan Paas, de theoloog, in gesprek met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. Je kan deze aflevering uiteraard ook vinden in je favoriete podcast-app. something. In Duitsland zijn mensen op de vlucht voor hoogwater. 4 mensen zijn al overleden en duizenden mensen moeten hun huizen verlaten. Dit jaar zijn er al meerdere grote overstromingen geweest. En de overstromingen in het zuiden van Duitsland zijn uitzonderlijk, maar staan niet op zichzelf. In de NOS-podcast De Dag vertelt correspondent Gim Balduk vanuit het overstromingsgebied hoe, ondanks de waarschuwingen, het water de mensen toch kon verrassen. En hoe de lokale infrastructuur niet sterk genoeg bleek om deze hoeveelheden water tegen te houden. Ook vertelt de Nederlandse Ine Klees hoe de angst voor het water in Duitsland er al lang in zit. Zij woont er al meer dan 30 jaar en vertelt hoe een watersnoodramp niet voorbij is als het water eenmaal is gezakt. Das Wasser ist erdrückend. Feuerwehrleute sagen, wir haben den Kampf verloren, wir sind am Boden. We geven die huizen op. Het gaat nu nog om eens die redding der mensen. Al dagenlang was het hier slecht weer in Beieren. Het regende maar en het regende maar. Maar vrijdag begon het echt hard te regenen. En het water dat kwam vooral van boven, maar uiteindelijk ook van onder. Het kon geen kant op. Reißende braune vloeten bahnen zich ihren weg. Die natuurgewalten overfluten straßen, verwüsten dörfer en städte, vernichten vielleicht existenzen. De rivieren traden uit hun oevers. En vooral zaterdag leidde dat ertoe dat er overal dammen begonnen te breken en dijken begaven. Toen moest met stel en sprong operatie Hoogwassen in gang gezet worden. Duizenden reddingswerkers en ook inwoners uit het gebied hebben er alles aan gedaan om de watersnood te voorkomen. Maar op veel plekken was het te laat en konden huizen niet meer gered worden. Op de vlucht voor het water. Alweer, want dit zijn in Duitsland dit jaar niet de eerste overstromingen. En de grote ramp van 3 jaar geleden ligt ook nog vers in het geheugen. Fijn dat je luistert, ik ben Elisabeth Steins. De dag is dinsdag 4 juni. En vandaag de Duitse strijd tegen het water. Dit is een podcast van NOS voor NPO Radio 1. Je ziet dat hier het water kolkt door de straten. Er staat enorme druk op deze waterstroom naar dat deel van het dorp. Een wat lager gelegen deel van het dorp. En bewoners hier vertellen dat ze deze waterstanden nog nooit hebben meegemaakt. Dat het hier nog nooit zo nat is geweest in hun leven. Gimbal Duk, correspondent in Duitsland. Ik zag jou zondag op tv met kanariegele laarzen in Pfaffenhoven an der Ilm staan. Je moest daar heel plotseling naartoe. Hoe is dat gegaan? Ja, ik had die nacht niet heel veel geslapen. Ik werd wakker gebeld met het laatste nieuws. Dat de overstromingen toch heviger waren dan gevreesd. Dus ik moest daar zo snel mogelijk heen. Nou ja, ik sta weinig in overstromingsgebieden. Dus die laarzen had ik niet paraat. Maar hier in de regio zijn natuurlijk bij alle bouwmarkten die laarzen goed en wel uitverkocht. Dus dan toch maar naar een groothandel gegaan waar je eigenlijk als willekeurige Nederlander niet naar binnen mocht. Maar daar waren ze zo vriendelijk om mij aan deze laarzen te helpen. Ja, opvallend in ieder geval. Maar goed, het was wel handig. Maar hoe kwam het nou dat het opeens zo hard ging daar? Ja, eigenlijk heel simpel. Gewoon heel erg veel regen. Je hoort natuurlijk wel vaker dat er ergens in Europa of in Nederland een maandgemiddelde aan regen op 1 dag valt. Dat leidt dan vaak wel plaatselijk tot problemen. En dat zijn ze hier ook wel gewend, dat er wel eens een dag heel hard kan regenen. Maar dat het dan een dag later opnieuw bijna zo'n maandgemiddelde valt en een dag later weer een bak water, dat is wel echt iets anders. En dat leidt er ook wel toe dat je overstromingen krijgt. En het is hier een heuvelachtig gebied, veel kleine riviertjes die dan door kleine dorpjes in een dal stromen. Maar dat zijn ook rivieren die eigenlijk heel weinig op kunnen nemen, die al vrij snel buiten hun oevers treden. En dan zie je dus in die dorpjes dat het water gewoon geen kant op kan. Het dorp intrekt en naar lagere plekken in het dorp trekt. En dan tussen huizen een meersje creëert eigenlijk. En blijft hij in dat dal staan. Vier beelden uit de lucht die we heute drehen konden. Das Wasser raubt das Land, das Hab und Gut. Menschen sind verzweifelt, sie müssen alles zurücklassen. Tausende müssen evacuiert werden. Ein riesiger Kraftakt. Veel bewoners hebben hun dorpen moeten verlaten. En er zijn ook doden als gevolg van het noodweer. 4 tot nu toe. Das Wasser steht hier wirklich hoch. Wir schauen noch mal hier drüber. Wie hoch tatsächlich? Also ungefähr müssten wir bei 6 Metern momentan sein hier. En het water komt overal. Op 1 plek brak een rivier door een geluidswal langs een autosnelweg. Eine Lärmschutzwand bricht. Die Wassermassen ergießen sich auf die Fahrbahnen. Zum Glück fährt gerade in diesen Sekunden kein Auto vorbei. We zijn hier in Reichershoven. Dit is een van de dorpen waar het onder water is komen te staan. Kijk, het water stroomt hier de straten in. Dat komt omdat even verderop er een dam is doorgebroken. En het water dat läuft kontinuierlich rein. Dat wordt van minuut tot minuut meer. Also voor circa 10 minuten was hier nog geen water of zeer, zeer weinig. En jetzt gerade immer meer. Dat läuft hier komplett einmal die straße lang en flutet die straße. We zijn hier mitten in Ahrweiler, in de Altstadt. Das Wasser ist hier im Zentrum schon 2 Meter hoch. Bringt euch in Sicherheit. Es ist lebensgefährlich. Er wordt hier in het rampgebied nog de hele nacht doorgewerkt. Er wordt geprobeerd om met zandzakken huizen te beschermen. Mensen worden geëvacueerd. En er wordt nog een nieuwe regenval verwacht deze nacht. Unwetter, Warnstufe 4, de höchste die es gibt. En nog is geen einde in zicht. Die pegel steigen weiter. De problemen houden volgens nog niet op. Het water kan namelijk heel moeilijk weg. Dus er zijn grote zorgen dat er nog meer dammen de komende dagen zullen breken. 40.000 hulpverleners zijn hier actief en hopen te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen. Er was van alles aan de hand. Er was een grote aardverschuiving, waardoor ook een trein tussen Stuttgart en München getroffen werd. Een modderstroom drukte twee wagons uit de rails. Maar ja, vooral die dijken en dammen die dus doorbraken. Hoe komt dat? Ja, er zijn hier vooral ook heel veel dammen. Doordat die rivieren dus best steil ook naar beneden lopen met hoge stroming erop, zijn er heel veel dammen gebouwd in deze rivieren. Vaak ook best oude dammen, waarvan ook niet helemaal goed in kaart is gebracht wat de kwaliteit van die dammen is. En die zijn dus wel berekend op veel water. Maar het is nu ook vooral dat er dus langdurig heel veel waterdruk op die dammen komt te staan, waardoor veel dammen het begeven hebben. En als vervolgens één dam valt, dan krijgt de dam een paar honderd meter verderop het nog zwaarder te verduren. En dat creëerde eigenlijk een soort domino-effect, vooral in het riviertje De Paar, waar meerdere dammen gebroken zijn. Ja. Nou, er werd zaterdag direct begonnen met een grote evacuatieoperatie. Maar niet iedereen is vertrokken. En jij kwam dus ook genoeg mensen tegen daar in het gebied. Wat hoorde je van mensen daar? Ja, er zijn volop waarschuwingen geweest vooraf ook. Veel bewoners in deze dorpen hier hebben vervolgens zandzakken gevuld, hebben zich voorbereid, dingen ingekocht, bepaalde kostbare spullen naar hogere verdiepingen verplaatst. Maar er waren geen algemene evacuatieorders voor complete dorpen. Dat ging allemaal heel gericht van huis tot huis. En zo kon het dus zijn dat het ene huis heel goed voorbereid was en geëvacueerd was en het huis ernaast niet. Maar vervolgens dat huis ook overvallen werd door het water. En ook de mensen die zich voorbereid hadden met zandzakken, met panelen die voor de voordeur waren geplaatst. Het was dan vaak toch niet genoeg omdat het water hoger kwam dan verwacht. En vervolgens alsnog het huis onder water kwam te staan. Ja, dus über die Kellerabgangstreppe is immer das Wasser dann reingekommen, weil hinten die Mauer umgebrochen ist. Mhm. Und dann hat sich der Keller innerhalb von Minuten geflutet. En het ging ook vooral heel snel. Er was sprake bij met een man die aan een rivier ook woonde, die zich voorbereid was op dat water. Uiteindelijk brak er in de buurt van zijn huis een muurtje door. Een soort muurtje dat de tuin zou scheiden van de rivier. En vervolgens liep in enkele minuten zijn hele kelder vol. En wat is die schade hier in het huis? Wow, dat kan we jetzt noch nicht beziffern. Also, Keller is halt Heizung, Elektrik, die ganzen Material, Werkstatt. Kelder waar hij allerlei waardevolle spullen nog had staan. Hij gebruikte het als een soort werkplaats. Er stonden allerlei boormachines. Ja, zijn werkspullen, en die zag hij vervolgens in het water verdwijnen. En dat drijft nu nog altijd in zijn kelder. Am Samstag waren die Arbeitstage von 6 in der Früh bis abends um 2. Am Sonntag war es noch von 6 in der Früh wieder bis um 12:30. En jij sprak ook met hulpverleners. En die zagen er moe uit in jouw verslag. Ja, geschlafen niet meer dan 4-5 Stunden. Aber die kunnen ze het wel aan? Het is een harde arbeid. Ja, het zijn 40.000 hulpverleners die hier zijn ingezet. Maar daarbovenop moet je eigenlijk ook nog gewoon de bewoners van deze dorpen meetellen. Iedereen die we hier zagen, vooral ja, mensen in een volwassen leeftijd, kinderen en ouderen zijn weggetrokken, is eigenlijk sinds vrijdag al bezig met zandzakken vullen, mensen evacueren, wegen vrijmaken, nooddammen bouwen, wegpompen. We zijn seit 3 dagen daar, nächte en tage, ja, Kerstin? Ja. Eerst die zandzakken gevuld, dan die zandzakken herliefern lassen, dan die zandzakken angeschlichtet. Es läuft een wasserpumpen, genau. En die vermoeidheid die begint nu ook echt toe te slaan. Veel mensen slapen enkele uurtjes per nacht. En je ziet ook dat ze het moeilijk hebben, vooral met die evacuaties. Daar zijn problemen mee, want de brandweer probeert met grote trekkers de bewoners uit huizen op te halen. Mijn probleem daarbij in het plaatsje Bar Ebenhausen, waar we lang waren, is weer dat ook de brandstofopslagen onder water zijn komen te staan. Waardoor heel veel van die trekkers zonder benzine of diesel kwamen te staan. En zij vervolgens weer door andere trekkers of door de brandweer met jerrycans bevoorraad moesten worden met brandstof. Nou ja, je kunt je voorstellen dat dat vervolgens best een lange operatie duurt voordat je een huis hebt bereikt aan de andere kant van het dorp. Hoor je eigenlijk ook al kritiek? Want ja, die onderhoudsstatus van de infrastructuur. Ik zag ook beelden van die echt dramatisch eruit zien. Zoals van die geluidswal bijvoorbeeld bij een snelweg, waar opeens het water doorheen brak. Terwijl daar gewoon ook nog auto's reden over die weg. Dus ik kan me voorstellen dat de vraag inmiddels ook een beetje naar boven komt van hoe kan dit eigenlijk allemaal? Ja, bij bewoners hoor je die vraag wel. Bij hulpverleners die ontwijken die vraag ook. Zeggen, ja, daar is het nu het moment niet voor. We focussen ons echt op het redden van levens. Het is nu nog alle hens en dek om meer schade te voorkomen. Maar bij bewoners inderdaad wel. Daar hoor je ook wel de schrik en het besef dat alle bescherming waar deze dorpen 100 jaar lang op konden vertrouwen, niet meer op vertrouwd kan worden. Een bewoner vertelde dat er een soort hoge muur in hun dorp al 100 jaar daar staat, van een meter hoog ongeveer. En die heeft altijd bij hoog water ook stand kunnen houden. Nu waren er nog een laag van 5-6 zandzakken hoog bovenop gelegd. Maar ook dat was niet meer genoeg. Die bewoner zei ook, ja, dit muurtje moet waarschijnlijk hoger, maar dan zie je die hele rivier niet meer. Moeten we misschien iets anders doen, maar waar dan? Want de rivier loopt hier zo dicht langs de huizen. We kunnen heel weinig om hier die rivier meer ruimte te geven. En die kritiek hoorden we ook van een bewoner in Reigershoven, een van de getroffen dorpen. Die wees alle plekken aan in het dorp waar de afgelopen jaren gebouwd is. En dat waren niet toevallig de plekken die nu ook onder water stonden, omdat het juist de kwetsbare lage lege plekken waren, waar van oudsher niet zo snel gebouwd werd vanwege ook de drassige ondergrond. Maar ja, de tijd verloopt verder. We kunnen op andere plekken bouwen dan voorheen. En ergens in de afgelopen jaren zijn er toch huizen gebouwd op plekken die volgens hem daar nooit voor bestemd hadden moeten zijn. En wat hem betreft zouden die huizen daar eigenlijk weg moeten. Supermarkten die op die plekken stonden zouden weg moeten in zijn ogen. Maar dat is natuurlijk niet heel realistisch en ook niet snel te regelen natuurlijk. Waterbeheer is in Duitsland geen prioriteit. Deels omdat volgens meteorologen zulke hoeveelheden neerslag als nu eens in de 100 jaar voorkomen. En daar kun je moeilijk op anticiperen. Bis zu 120 liter pro kwadratmeter. Een jahrhunderthochwasser nennen es die meteorologen. Overstromingen in het zuiden van Duitsland zijn ook uitzonderlijk. Maar ze staan zeker niet op zichzelf. Dat is in diesem jaar das vierte Mal dat ik in een concretes Einsatzgebied gehe en mir anschaue wat dort is. De bondskanselier Scholz, die ook naar het gebied afreisde om zelf te kijken, zei gisteren dat het al de vierde keer dit jaar is dat hij een overstroomd gebied bezoekt. En dat dat een indicatie is van wat er aan de hand is. Dat is aber auch ein Hinweis darauf, dass was los ist. Hij legde een verband tussen het noodweer en klimaatverandering. We werden also die Aufgabe, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, nicht vernachlässigen dürfen. Waar de Duitsers op dit soort momenten vooral aan terugdenken, zijn de overstromingen in de Eifel, nu bijna 3 jaar geleden. Ik wil fast zeggen, die Duitse sprache kent kaum woorden voor die verwüstung die aangericht is. Er zijn geen woorden in het Duitse woordenboek om te omschrijven wat ik hier zie. Je hoort Angela Merkel in 2021 na haar eerste bezoek aan het rampgebied in de Duitse Eifel. Ik trouw om die die in deze catastrofe ihr leven verloren hebben. Daar werden inwoners in de nacht van 14 op 15 juli totaal verrast door een enorme hoeveelheid water. En op sommige plekken steeg het water zelfs tot 7 meter. Een tsunami. Lieber Gott im Himmel, lieber Gott im Himmel. Unsere Seelen, unsere Herzen bluten. Wie soll unser Leben hier weitergehen? Bei uns schmerzt es. We hebben zeer veel leid. Bitte helfen Sie uns. Bitte. Het werd de grootste watersnoodramp die Duitsland ooit heeft gekend. Meer dan 130 mensen kwamen om het leven in de Eifel. En nog eens 50 in andere deelstaten. Tienduizenden mensen verloren hun bedrijven en hun huizen. De melding van de brandweer, had ik gehoord, zou om 6 uur het hoogste water komen. 6 uur 's ochtends, 5 uur later dus dan dat het kwam? Ja, maar het kwam om 1 uur al. Dus werden jullie verrast? Ja, de één buurman die stond met zijn nek tot in het water. En die hebben we eruit moeten redden. Ja. Ook onze verslaggevers waren destijds in het rampgebied. En zij spraken daar toen met Ine Klees, een Nederlandse die al meer dan 30 jaar in Bad Neuenahr woont. Een van de zwaarst getroffen stadjes. Ze had daar een juwelierszaak. Dat is een bomgat nou. Het is donker. Het is donker. Het water is uit de bodem van de kelder uit omhoog geschoten door een 30 centimeter beton. En daar is het omhoog geschoten en is alles, sieraden en horloges, door de ramen naar buiten gedreven. We leggen opnieuw contact met haar om te horen hoe het nu is en hoe zij het nieuws van de afgelopen dagen volgt. Kees? Goedemorgen. Hoewel er in 3 jaar tijd veel herstelwerk is gedaan, vertelt ze, is de ramp van toen nog dagelijks voelbaar als je bij haar door de straten loopt. Ja, ja, ja. Zeker weten. Waar mijn zaak was, die straat is nou wel de pronkstraat geworden, maar de voetgangersstraat daarnaast, dat is nog één puinhoop. Die ligt helemaal open, daar is nog helemaal geen zaak. Daar worden nieuwe rioleringen gelegd. Dat moet allemaal vernieuwd worden, omdat het allemaal kapot is. Dus de stad ligt eigenlijk gewoon sindsdien half open de hele tijd? Ja, elke week is er een nieuwe, hoe noem je dat hier, bouwstellen. Waar je omheen moet rijden, waar je weer niet door die straat kan. Dus het is elke week weer een nieuwe verrassing. En hoe zit het met uw juwelierszaak? Dat is weer helemaal goed, maar het zal nooit meer zo worden zoals het was. Nooit meer. Het is nu allemaal heel modern, heel nieuw, maar de atmosfeer van toen, van dat oude, is er niet meer. Laten we weer even naar voren lopen. Ja. Hier uitgaan. Ja. Door het gat in de deur hier waar het glas uit is. Als je hier kijkt in het centrum van Bad Nooienaar, het is één grote verwoesting, hè? Het is één puinhoop. Eén grote puinhoop. Je weet gewoon niet waar je moet kijken. Het hele centrum is eigenlijk verwoest. Alles weg. Alles weg? Alles, alles. Alles. Er is niks meer. Er is destijds een noodfonds beschikbaar gesteld voor de wederopbouw. Werkte dat goed? Kon u daar iets van krijgen? Of de mensen die u kent die dat nodig hadden? Verschillende mensen wel, verschillende mensen niet. Het is zo, mijn eigen zoon zit bijvoorbeeld nog in de noodonderkomst. Die heeft een huis en dat is de fundamenten zijn onderspoeld. En daar zegt de verzekering, nee, dat betalen we niet. En dat is niet hij alleen, maar er zijn duizenden mensen die zo ervoor staan. En daar moet dit fonds dan voor inkomen. En dat is heel moeilijk om daar aan te komen. Er zijn aandrachten die ingevuld moeten worden. En er zijn zoveel papierkraam en bureaucratie. Dat is heel, heel moeilijk. Dus hij is nog niet weer terug naar de plek waar hij eerst woonde? Nee. En dat geldt voor meer mensen? Ja, voor duizenden. Er zijn mensen die hebben hun huis weer opgebouwd, waar vroeger een olieverwarming in zat. En die olieverwarming is verwisseld voor een gasverwarming, maar die olie zit in de muren. Zo, en dan hebben ze de vorige winter hebben ze gestookt met gas. En toen trok het hele olie de muren omhoog en die mensen werden ziek. Ja, en ze moesten weer het huis uit en het huis is afgebroken. De verzekering heeft in dit geval het huis weer opgebouwd, maar zegt dan niet voor de tweede keer, we bouwen het weer op. En daar moet dan dit fonds voor inkomen. Maar dat is dan heel moeilijk om eraan te komen. Als u dat zo vertelt over die kachel, dat doet me wel een beetje denken aan wat je dan nu hoort uit het huidige overstromingsgebied. Mensen die zeggen van ja, ik had mijn kachel in de kelder staan en dat is allemaal kapot. Ik kan me voorstellen dat het dus ook wat wel herinneringen oproept als u nu naar die beelden van nu kijkt, hè? Natuurlijk. Ja. Ja. Wat doet dat met u? Met mij? Nou, angst heb ik niet. Ik ben zelf Nederlandse, dus ik weet wat er gebeurt met water. Nederland heeft echt een schutting om zich heen gebouwd dat er met dat water niet veel meer kan gebeuren. Maar dat is in Duitsland wel anders natuurlijk. Ja, daarom. Duitsland is het achterland van Nederland. Maar die zijn nog lang niet zo ver dat ze zichzelf kunnen beschutten. Daar worden ze nu pas wakker. Ja, want dat is dus nu wel het gevoel wat heerst nadat er nu dus steeds weer van die ernstige overstromingen zijn in Duitsland, dat er misschien meer moet gedaan worden om, ja, om jezelf te beschermen tegen dit soort overstromingen. Ja. Heeft u wel het gevoel dat op de plek waar u woont daar nu voldoende is gebeurd sinds die ramp 3 jaar geleden om u beter te beschermen? Nee, absoluut niet. Nee, dat zal nog tientallen jaren duren. Dat fonds, dat geld, dat moet er ter beschikking gesteld worden. En de materialen en de grondstukken moeten ervoor vrijgegeven worden. De dijken moeten gebouwd worden. Er moeten mensen zijn die zich daarvoor inzetten. En zoveel enthousiasme is er nog niet. Daar is nog veel werk aan de winkel. Ja, daar is nog niks gebeurd. Nee, en ik kan me voorstellen dat met al die beelden op het netvlies nog van 3 jaar geleden. Want ik hoorde u dat inderdaad ook beschrijven in die reportage van 3 jaar geleden. Het is echt niet niks wat jullie daar hebben meegemaakt. Eén man wou zijn hond er nog uithalen. De sleutel steekt nog in de deur. En die werd gepakt door het water, die is weggespoeld, is doodgevonden. Een andere vrouw wou uit de kelder nog wat halen. Die werd overmand door het water, de deur sloeg dicht en kwam er niet meer uit. Ze was gevangen, verdronken. Een andere man, die niet goed te voet was, heeft geprobeerd de trap op te komen, heeft de laatste 2 treden niet meer gered. Die werd zittend dood op de trap gevonden. Vreselijk. Vreselijk. Dat een onveilig gevoel geeft. Ja, natuurlijk. De overstroming heeft daar natuurlijk ook heel veel bomen, struiken, huizen. En de spoor die is helemaal weg van de treinen. Dus als er nou weer een overstroming zou komen, zo met zoveel water, dan stroomt het allemaal door en kan niks meer meenemen, omdat er geen bomen, geen struiken, geen niks meer is. Maar mevrouw Klees, alles zo bij elkaar opgeteld, u denkt toch, ik blijf daar wel wonen? Ja, wij wel. Maar er zijn 10.000 mensen zijn er weg. Er zijn heel veel oudere mensen die zeggen van nee, ik wil niet meer aan een huis. Nee, ik blijf in het bejaardenhuis bijvoorbeeld. Er zijn er heel veel. Er zijn ook heel veel, daar zijn de huizen niet mee te maken. Of die zijn nog helemaal niet klaar. Dat zal nog een paar jaar duren. Die wonen nog steeds over heel Duitsland verdeeld. Maar u blijft voorlopig waar u zit en u heeft een mooie nieuwe zaak. Ja. En dan is dus de hoop dat het drama zich niet zal herhalen. Ja, inderdaad. En ook niet op andere plekken in Duitsland. Inderdaad. Maar het is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Ja. Er wordt altijd gezegd van dit soort dingen gebeurt eens in de 100 jaar. Maar je ziet het nu toch best vaak gebeuren. Ja, het is wel elk jaar nou, hè. Goed, ik wil u heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja. Dank u wel. Heel hartelijk bedankt dat u ook nagevraagd hebt. En alle goeds voor de toekomst. Dat was de nieuwste aflevering van de NOS-podcast De Dag. In je favoriete podcast-app vind je iedere werkdag een nieuwe aflevering. het voor De Nacht van EO van vannacht. Morgen hoor je tussen 2 en 5 De Nacht van NTR. En volgende week zijn wij er weer op dit tijdstip tussen 2 en 5 vanaf Terschelling, waar het festival Oerol plaatsvindt. Maar nu eerst het nieuws van 5 uur en daarna hoor je vroeg. Een hele fijne woensdag. NPO Radio 1.